الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے. بیان میں شریک رہوں گا ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل. ہم پیارے پیارے، میٹھے میٹھے، سونے سونے امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوگا، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہوں گے، نگران شورا کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. تو یوں اب جو وقت گزرے گا وہ خوب خوب علم دین حاصل کرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر دیگر کچھ کاموں میں مصروف ہیں تو جلدی جلدی آ جائیں، اور یہاں موجود حاضرین بھی کچھ اگر باہر کھڑے ہیں وہ بھی ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ آخر تک مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ اپنے رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس میں صفحہ نمبر 12 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ، یعنی جن 10 صحابہ کرام علیم رضوان کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ان میں شامل، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود بہت انکساری فرمایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا کہ وہ اپنے نفس سے فرما رہے تھے کہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے، پھر بطور عاجزی فرمانے لگے اور تو تو وہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا. یاد رکھ، اگر تو نے اللہ عز و جل کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح اپنے نفس کو ملامت کرنا اور اللہ عز و جل کا خوف دلا کر اس کا محاسبہ کرنا، پوچھ گچھ کرنا، یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی تھا. ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حساب کتاب ہے نا، یہ جو اکاؤنٹبلٹی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، یہ جو پوچھ گچھ ہے، اس میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کا ایک بڑا انوکھا انداز ہوتا تھا. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السما رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک بار اپنا محاسبہ کیا، فکر مدینہ کی، اکاؤنٹبلٹی کی، یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی، اپنی عمر کاؤنٹ کی، اپنی ایج دیکھی، تو فرما تو تقریباً 60 برس بنی، یعنی 60 ایئرز اولڈ ہو گئے آپ. ان 60 برسوں کو، یعنی 60 ایئرز کو، انہوں نے 12 سے ملٹیپلائی کیا. ایک سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں، تو جواب 720 آیا، 720 مہینے ہو گئے. اب 720 کو ملٹیپلائی کیا 30 سے، تو جواب آیا 21,600، 21,600 دن، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ایام تھے. یعنی گویا 60 سال میں آپ نے 720 مہینے اور 21,600 دن گزارے. تو اب یہاں سوچنے کی جو بات ہے، جو سمجھانے کی بات ہے، وہ یہ کہ یہ کیلکولیشن کرنے کے بعد اپنے آپ سے فرمایا کہ اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا تو گویا اب تک میں نے 21,600 گناہ کر لیے، جبکہ اس مدت میں، اس پوری اپنی زندگی میں، اپنی پوری اس ایج میں میں نے کئی ایسے دن گزارے ہیں ہوں گے جس میں یومیہ 1,000 گناہ بھی کیے ہوں گے۔ یہ کہنا تھا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ خوف خدا سے لرزنے لگے، یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضاؤں کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لائے، دیکھا گیا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز فکر مدینہ، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، چیک اینڈ بیلنس کا انداز یہ کیسا نرالا ہوتا تھا۔ یہ اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ فرماتے، چیک کرتے، اور ہر دم اگر ان کی زندگی کا معاملہ کیا جائے تو ان کی زندگی کیا تھی، ہر دم نیکیوں میں مصروف رہتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم یہ سن رہے تھے کہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو، نفس کو ملامت کر رہے ہیں، علماء نے لکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات آتی اپنے پاؤں پر درہ مار کر، کوڑا مار کر، ہنٹر مار کر اپنے آپ کو پوچھتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری حالت کیا ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت۔ ہمارے اسلاف، یہ بزرگان دین، یہ شب بیداریاں کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر رب تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثیر اعمال خیر یعنی نیکیوں میں اپنی زندگی گزارتے تھے، مگر پھر بھی خود کو کم ترین خیال کرتے، خوف خدا سے یہ رویا کرتے تھے۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ مستحبات کے ترک کو بھی اپنے لیے سیئات یعنی برائیوں میں سے جانتے تھے، نفلی عبادات میں کمی کو بھی جرم تصور کرتے تھے، بچپن کی خطا کو بھی گناہ شمار کرتے تھے۔ حالانکہ نابالغی کے گناہ محسوب یعنی شمار نہیں کیے جاتے، لیکن ان کی سیرت کے جو واقعات پڑھے جاتے تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچپن میں بھی ان کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو یہ بھولتے نہیں تھے، اس سے بھی اپنے آپ کو ڈرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عتبہ غلام علیہ رحمت اللہ السلام ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو کانپنے لگے، پسینہ آ گیا، لوگوں کے استفسار پر فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ زندگی میں ایسے کتنے افعال ہیں، ایسے کتنے معاملات ہیں کہ جن میں ہم نے کیسے کیسے جرم کیے۔ مطلب غفلتیں ہو گئیں، عمر دیکھیں تو گزر گئی، اپنی عمر کے لوگوں کے مرنے کی خبریں، اپنی عمر کے لوگوں کی بلکہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلانے، اپنے ساتھ رہنے بسنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانے، اپنے چہیتوں، اپنے لاڈلوں، اپنے بڑوں، اپنے بزرگوں، اپنے ساتھ رہنے والوں کی جنازے ادا کرنے، ان کی آخری دیدار کرنے، ان کی میتوں کو کندھوں پر لاد کر قبرستان کی طرف لے چلنے، نہ صرف لے چلنے بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارنے، ان کی قبر پر سلے رکھنے، ان کی قبر کو مکمل پیک کرنے، ان کو بالکل تنہے تنہا قبرستان میں اکیلا چھوڑ کر آنے کے باوجود بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک دن یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. جی ہاں، ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح ہمارے نفیس قیمتی لباس سب اتار لیے جائیں گے، ہمارا یہ خوبصورت مکان، ہماری چمکیلی گاڑی، ہماری پہنی ہوئی مختلف اشیاء، لاکٹ، زنجیریں، گھڑیاں، یہ سب کے سب اتار لیے جائیں گے. کوئی ہم کو قیمتی کفن نہیں پہنایا جائے گا. جو لاوارث ایک فٹ پاتھ پر مرنے والے کو پہنایا جاتا ہے، ہمیں بھی وہی کفن پہنایا جائے گا. ہمیں بھی کوئی اسپیشل قبر میں نہیں دفن کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی بڑا سیٹھ ہو جو اپنے پاس اپنے بنگلے کے قریب کسی غریب آدمی کو رہنے نہیں دیتا تھا، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر کے برابر میں بھی کوئی غریب ہی ہوگا. وہاں وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ مجھے اس قبر میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، میرے قریب دفن ہونے والا تو لاوارث تھا. نانا، میں ایسے لوگوں کے قریب نہیں رہتا ہوں. لیکن قبرستان میں کوئی ایسی کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے. ایک بہت بڑا امیر کبیر آدمی بھی اور غریب میں پڑوس بھی، سب ایک ہی قبرستان میں ایک ہی طرح کی قبریں بنائی جاتی ہیں. پھر یہاں پر عیش کوشیاں ہوتی ہیں، یہاں پر مستی ہوتی ہے، تو بہترین پلنگ ہے ہمارے پاس، بیڈ روم بہترین بنایا، اے سی لگائے، طرح طرح کی آسائشیں ہیں. قبر میں کیا ہے؟ کون سا فانوس ہے؟ کون سی روشنی کا اہتمام ہے؟ کون سا فین لگایا گیا ہے؟ کتنے ٹن کا اے سی لگایا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روشنی کا اہتمام نہیں ہے، کوئی فرش پر بچھونا نہیں ہے، خاک پر لٹایا جائے گا جس پر کیڑے رینگیں گے، مکوڑے رینگیں گے، ہمارے کفن میں گھسیں گے، ہمارے جسم پر چڑھ رہے ہوں گے، ہم بے بس ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو ہٹا نہیں سکیں گے، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سب ہونے والا ہے. ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ہم بھی قبر میں اترنے والے ہیں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. دلا غافل یک دم یہ دنیا چھوڑ جا لا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، چھوڑ جانا ہے. ہم اس دنیا میں گل چھبے اڑا رہے ہیں، گویا ہم یوں جی رہے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جبکہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جی ہاں، ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، خود ہماری سالگرہ منائی جاتی ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی غور کرو کہ اس کا مطلب کیا ہوا. سال گرے، یعنی گویا ایک سال پر گرے لگ گئی، ہم اپنی زندگی کا ایک سال اور گزار چکے، اور کم ہو چکا ہماری زندگی کا ایک سال. اگر زندگی 60 سال کی تھی، 50 سال عمر ہو گئی، تو گویا اب صرف 10 سال رہ گئے، اب 9 سال رہ گئے، اب 8 سال رہ گئے، اب 7 سال رہ گئے، 6 سال، 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال، 1 سال، اور اب عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی سوچے غور کریں کہ زندگی گزر تو گئی، لیکن اس زندگی میں جو معاملات ہو گئے ہمارے ساتھ، کیا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یقیناً پوچھا جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین یہ اس چیز کا ایک کیلکولیشن رکھتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے آپ سے بچپن میں گناہ سرزد ہو گیا، آپ رحمت اللہ تعالی نے جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اکثر اس کو اس قدر دیکھ کر اس قدر گریہ اداری فرماتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر غشی تاری ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو جب یہ معاملات ہوں تبھی تو کچھ ہم بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف جا سکتے ہیں نا، ورنہ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، جناب آج تو کچھ عیش کوشیاں کرنے دو، یا اب سے کیا ہم کو نمازوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، ابھی ہم کو کیا سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، ابھی تو ہم اسکول پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم نے کالج میں داخلہ لیا ہے، ابھی تو ہم یونیورسٹی کا معاملہ پار کر رہے ہیں، ابھی تو ہمیں گریجویشن کرنی ہے، ابھی تو ہمیں یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، یہ سب معاملات ہوں گے تو کہیں جا کر پھر ہم کچھ عبادت کی طرف آئیں گے۔ ابھی سے کیا زندگی گزارنی ہے، ابھی سے کیا عبادت کی طرف آنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی غفلت ہے، انتہا درجے کی نادانی ہے کہ کس کو پتا کہ اس کو بڑھاپا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اور پھر جب آج کے دور کا جو بڑھاپا ہے، اسے پوچھے تو صحیح بوڑھوں کو چلنے میں کیا پرابلمس ہیں، ان کو دیکھنے میں کتنے مسائل ہیں، ان کو کھانے میں کیا کیا چیز ان کو ہضم ہوتی ہے، رات کو نیند کے معاملات ان کے کیسے گزر رہے ہیں، پوچھے تو صحیح۔ تو یہ غفلت چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئیں اور احساس پیدا کریں کہ ہم مرنے والے ہیں، اندھیری قبر میں اترنے والے ہیں، اور گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف مائل ہونے کا، عبادت کی طرف مائل ہونے کا، مدنی نامات پر عمل کرنے کی طرف مائل ہونے کا اپنا مدنی ذہن بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں بے حساب بخش دے، ہماری موت کے معاملات، نزا کے معاملات رب تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے آسان فرما دے، ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو، ہم قبر کے عذاب کے کچھ سہ نہیں سکیں گے، آج معمولی سی آگ کے قریب اگر ہو جاتے ہیں، جیسے سردیوں کی راتیں ہیں آگ تاپ رہے ہیں، آپ دیکھیں تاپ تاپ کر ہمارا ہاتھ جلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم اس دنیاوی آگ کے قریب نہیں ہو پاتے۔ تو اگر نمازیں قضا ہوئی، بد نگاہیاں ہوئی، بد کلامیاں ہوئی، رب تعالی ہم سے اگر ناراض ہوا، ہماری قبر میں ہی جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، تو ہمارا بنے گا کیا؟ قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، علماء نے فرمایا ہے کہ اس وقت زبانوں کو مہر لگائی جائے گی، ان آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے، یہ آنکھ گناہوں کی گواہی دیں گی، یہ کان گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ ہاتھ یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اگر اس وقت سب کے سامنے ہماری رسوائی ہوئی، ہمارا کیا بنے گا؟ نہ کرنا حشر میں پرسش کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر نکل جائے کے جلووں میں دم مولا نکل جائے رسول پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیار پیار اسلام بھائیو، واقعی جو یہ ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ایک یہ مدنی نسخہ ہو سکتا ہے. مکاشفۃ القلوب میں ہے، ایک نوجوان کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا. ایک بار وہ عورت کسی ضروری کام کی وجہ سے سفر پر روانہ ہوئی، وہ نوجوان بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا. جب قافلہ جنگل میں پہنچا اور رات کے وقت قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تو لوگوں کے سونے کے بعد اس نوجوان نے چپکے سے اس عورت کے پاس جا کر سارا حال دل بیان کر دیا. عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا. جوان نے خوشی سے سارے قافلے کا چکر لگایا، واپس آ کر کہنے لگے کہ سب غافل پڑے سو رہے ہیں. عورت نے پوچھا، اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ تو وہ بولا کہ اللہ عز و جل تو نہ کبھی سوتا ہے اور نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے. تب عورت بولی کہ لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. اسے ڈرنا ہم پر فرض ہے. یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان خوف خدا سے لرز گیا، برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا. کہتے ہیں جب وہ نوجوان مرا، کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ عز و جل کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، اللہ عز و جل نے اسی سبب سے میرے تمام گناہ بخش دیے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ککڑ ضلع دادو باب الاسلام سندھ پاک مروندی کابینہ اور میانی شریف ضلع سرگودا گلزار طیبہ پنجاب پاکستان پاک حضوری کابینہ، ان کے جو عاشقان رسول جمع ہیں، غور کریں اور سوچیں کہ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم دنیا والوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور چھپانا چاہتے ہیں، یہی نہیں بلکہ جب ہمیں کسی جگہ یہ معلوم ہو جائے یا شبہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو کسی ذریعے سے ہماری حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جا رہا ہے. تو گناہوں سے باز آنا تو ایک طرف، ہم نیکی کے کام کرنے میں وہ بہت محتاط ہو جاتے ہیں، مگر صد افسوس اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری ہر حرکت کو ہمارا پاک پروردگار عز و جل ہر لمحہ ملاحظہ فرما رہا ہے. اعمال لکھنے والے اس کے نورانی فرشتے بھی ان حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں. ہمارے آدھا دن رات اور یہ زمین و آسمان بھی بروز قیامت ہمارے اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں بھی ہمیں آخرت کے معاملے کو پیش نظر رکھنے اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے کا ارشاد فرمایا گیا ہے. چنانچہ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العباد عز و جل کا ارشاد عالی شان ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا, اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو اس آیت کے تحت تفسیر ابن کثیر میں ہے, یعنی اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, اور غور کرو کہ کل قیامت کے دن رب تعالی کے حضور اپنے لیے کیا اعمال صالحہ جمع کر رہے ہو. یاد رکھو اللہ عز و جل تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, وہ تمام اعمال و احوال کو جانتا ہے. تمہارے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو یہی وہ سوچ ہوتی تھی کہ جس نے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کو یہ ذہن دیا کہ وہ اپنی کم سنی کے گناہ بھی یاد رکھتے اور اس پر اللہ سے کس قدر خوف محسوس کرتے, اور ایک ہم بد نصیبوں کی حالت ہے کہ بالغ ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے اور نقائص سے بھرپور نیکیوں کو یاد رکھ کر ان پر اتراتے رہتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی ہے جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جائے اور گناہ صادر ہو جائیں تو انہیں یاد رکھے اور خود کو سدھارنے کے لیے ان پر سختی سے محاسبہ کرتا رہے, بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرے اور ہر لمحہ خود کو اللہ واحد قہار عز و جل کے قہر و غضب سے ڈراتا رہے. یہی ہمارے بزرگان دین کا معمول رہا ہے. چنانچہ اس ضمن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول امیر علیہ سنت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے. تو اپنے سابقہ اعمال کا محاسبہ کرنا, یہ اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو فکر مدینہ کا نام دیا جاتا ہے. مدنی نامات امیر علیہ سنت نے زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمائے تو فکر مدینہ کی جائے, تاکہ ہمارے نامہ اعمال کے نفع نقصان کا ہمیں پتہ چلتا رہے. ظاہر بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگوں میں بڑی شہرت ہوتی ہے, لوگوں میں بڑی عزت ہے, لوگ تو جناب آج چوم رہے, ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارے افعال کا اعمال کا معاملہ کیسا ہے؟ کیا ہم واقعی نیک بھی ہیں؟ لوگوں میں نیک مشہور ہیں, لیکن کیا ہم نیک ہیں؟ لوگ تو تصور کرتے ہیں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے, لیکن ہماری اپنی نمازوں کا کیا معمول ہے تو ہم جانتے ہیں. خشوع اور خضوع کہاں ہے؟ تلاوت قرآن, اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی میں درست قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. کئی ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہو گئے, جیسا کہ گزشتہ دنوں جو مدرسۃ المدینہ کا اجتماع ہوا, اللہ کی رحمت ہے اس سال بھی 4500 دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے مدنی منوں نے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کی زیارت, سبحان اللہ. تو 4500 مدنی منوں نے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی, اور اب تک کم و بیش 70000 مدنی منے ایسے جنہوں نے مدرسۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. 170000 کے قریب مدنی منے اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے نہ جانے کتنے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے قرآن پاک درست پڑھنا سیکھا. اب یہ سیکھ تو لیا, لیکن اب کیا معمول ہے؟ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ روزمرہ کے معاملات میں کیا تلاوت قرآن کا کوئی معمول ہے, روٹین ہے ہمارا؟ اوراد و وظائف کے فضائل, درود پاک کے فضائل, یہ سب ہم سنتے ہیں، لیکن ہم کیسے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ان برکتوں کو ہم حاصل کر بھی رہیں گے نہیں؟ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزانہ رات فکر مدینہ کی جاتی ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرنے کی سعادت مل جایا کرے، اور یوں ہمیں سرمایہ اعمال میں نفع نقصان کی معلومات ہوتی رہے کہ میری پوزیشن کیا ہے، عبادت کے جو معاملات ہیں اس میں میری پوزیشن کیا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحیح معنوں میں اگر فکر مدینہ نصیب ہو جائے اور سدھرنے کے لیے تمام جائز امور بھی اپنائے جائیں تو اس سے زندگی میں بڑی تبدیلی یہ ہم لا سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی نصیب ہو سکتی ہے، پہلی صف پانے کا جذبہ ہمارا مزید بڑھ سکتا ہے، سنت قبلیہ، نوافل بعدیہ، مکمل نماز ہم پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اوراد و وظائف پڑھیں، یہ بہت سعادت کی بات ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں ہمیں اگر نفس کا قصور نظر آئے تو اس سے سختی کے ساتھ کمی پوری کروانی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی کا عمل رہا۔ چنانچہ بہت بڑے عالم اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے کہ اے نفس، تو نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں چیز کیوں کھائی، یعنی اپنا محاسبہ کرتے کہ اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کی تنبیہ ہو کہ چراغ کی لو یہ بہت ہلکی آگ ہے، پھر بھی جب ناقابل برداشت ہے تو بھلا جہنم کی آگ سہنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، جو ہماری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو گناہ ہیں، رب تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، بلکہ ایسا کرم ہو جائے کہ یہ گناہ بھی ہمارے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، اور اب جو ہماری زندگی ہے اے کاش وہ نیکیوں میں بسر ہو جائے، ہمیں نمازوں پر استقامت مل جائے، اذان کا جواب دینے کا ایک جذبہ نصیب ہو جائے، ہماری فضول باتوں کی عادت نکل جائے، جھوٹ، غیبت، چگلی، دل آزاری، ان سب گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اگر وابستہ ہو جاتے ہیں، مدنی کاموں کو کرنے کا ایک جنون طاری ہو جاتا ہے، علم دین حاصل کرنے، دوسروں کو پہنچانے کا ذہن بن جاتا ہے، تو پھر زندگی میں ایک بڑی، ایک منفرد تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک کاش کہ ہم اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت بنیاد ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر ایک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر دو، صحت کو بیماری سے پہلے۔ نمبر تین، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر چار، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر پانچ، زندگی کو موت سے پہلے۔ تو اے کاش کہ ہم کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری موت، ہماری قبر کے معاملات رب تعالی پیارے محبوب کے صدقے آسان فرما دے، اور اے کاش کہ ہم ایمان اور عافیت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، قبر کے معاملات اچھے ہو جائیں، حشر کے معاملات اچھے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، امیر علیہ سنت کی زیارت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، اور ہم امیر علیہ سنت کے مدنی پھول یہ حاصل کرنے میں انشاءاللہ اس کی سعادتیں و برکتیں پائیں گے۔ تو ساتھ ہی کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان سے غفلت برتنا یہ دین و دنیا کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی ہر ایک پر لازم ہے، اور ان میں بھی غفلت برتی جاتی ہے، اور جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ہم کبھی اس بارے میں بھی غور نہیں کرتے، کیا جس سے میرا تعلق ہے کہیں میری زبان سے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کہیں کوئی میرے اشارے سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کہیں کوئی ایسا معاملہ تو میں نے درپیش نہیں ہوا کہ میں نے مطلب اس کو جھاڑ دیا ہو. تو اس بارے میں بھی امیر علیہ سنت نے ہمیں ذہن دیا کہ معافی تلافی کا سلسلہ کرتے رہنا چاہیے، اور خاص کر جو آپس میں تعلقات ہوں تو ان تعلقات کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ہاتھ جوڑ کر معافی طلب کر لی جائے، کہ دنیا میں معافی تلافی کرنا یہ بہت آسان ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو راضی کرنے میں کامیابی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا دل دکھا دیا دنیا سے چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبر اور آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی مرضوان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. ارشاد فرمایا، مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکات، حج لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو مدعی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر اپنا اپنا حق طلب کریں گے تو اللہ عز و جل اس کی نیکیاں ان مدعیوں کو عطا فرما دے گا. اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، مدعی باقی ہوئے، تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور یوں وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے جو بروز قیامت نماز، روزہ، حج، زکات ہونے کے باوجود خالی کا خالی رہ جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس انداز سے بھی اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ کہیں ہم نے کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں کی. کیا ماں باپ، بچوں، بیوی، رشتہ داروں، پڑوسیوں، عام مسلمانوں، مرشد، استاد، شاگرد، ماتحتوں کے کما حقہو حقوق ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم سعادت مند بیٹا، شفیق باپ، مثالی شوہر، بے ضرر پڑوسی، مرید صادق، کامیاب استاد، مثالی طالب علم، اور جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں بننے میں کامیاب ہوئے؟ کہیں کسی کو برا بھلا کہنے، کسی کو گالی دینے کی عادت تو نہیں، کسی پر تہمت تو نہیں لگائی، کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ تو اگر اس طرح کے معاملات درپیش ہوئے تو توبہ کر لیجیے اور نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجدوں کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت آتی روتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ دیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا سہری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے نیت اعتکاف کی ہوئی تھی۔ اب کھانا سامنے آ گیا تو کھانے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی، بلکہ نیت ثواب کے لیے کیجئے، اور اگر وقت مکرو نہیں ہے تو بے شک دو نفل پڑھنے یا وقت کی نماز پڑھنے، اور یا تو کچھ ذکر اللہ کر لیں یا مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عظمت نشان ہے جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1438 ہجری کے جمادی الاولی کی پاکستان میں 7ویں شب ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام کے منافی رسم و رواج، عجیب طرز زندگی، دھن، موسیقی، معاذ اللہ یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ ہرگز نہیں تھے، پھر یہ کس طرح ہمارے اندر سرایت کر گئے؟ شیطان اپنی چال میں کامیاب نظر آ رہا ہے، اسٹیٹس کے نام پر نت نئے فیشن کی یلغار نے ہمیں اخلاقی طور پر تباہ کر دیا ہے، حیا کی چادر سروں سے گلوں اور گلوں سے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، بلا شبہ سادگی میں ہی عافیت پناہ ہے۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آج معاشرے میں طرح طرح کے بےہودہ فیشن نکالے جا رہے ہیں، ان کو اپنا کر ہم بربادی کے دھیانے پر آ کھڑے ہیں، ارشاد فرمائیے ان سے کس طرح جان چھڑائی جائے، اور کیا ان فیشن کو اپنانا بھی فضول خرچی میں آئے گا یا اس کو وقت کے ساتھ چلنا کہیں گے؟ پہلے کے مسلمان جو تھے نا وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، تو اس طرح سنت عام ہوتی تھی، اب مسلمانوں نے نیکی کی دعوت دینے سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور یہ ذہن بن گیا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، تو یوں اپنی اپنی دیکھ نے میں وہ بیچارے اپنے آپ کو بھی دیکھنا بھول گئے کہ ظاہر معاشرے میں چاروں طرف جب برائیاں ہوں گی تو بندہ جو برائیوں سے بچنا بھی چاہے گا تو اس کے لیے بچنا بہت دشوار ہوگا، تو پہلے بزرگ حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک مثال کے طور پر ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، احیاء العلوم میں یہ قصہ ہے، تو ایک نوجوان وہاں سے گزرا جس کے پائچے پاجامے کے یا شلوار کے یا تیبند جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے، گر رہا تھا, تو اس وقت نیکی کی دعوت کا ایسا جذبہ تھا لوگوں کو کہ مریدین کو جوش ہوا کہ یہ کیا اس طرح, مطلب یہ اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے, تخنوں سے نیچے جا رہا ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ نہیں ٹھہرو, میں اس کا حل نکالتا ہوں. پھر اس بزرگ نے اس نوجوان کو پیار سے آواز دیے, بھائی ذرا سنیے. تو وہ ٹھہر گیا. تو آپ اس کے قریب پہنچے یا اس کو قریب آنے کی دعوت دی اور اس سے فرمایا کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ پاجامے پاؤں کے تخنے سے اوپر پہننے چاہیے, اس کے پائچے جو ہے نا تخنے سے اوپر ہونے چاہیے. اس نے وہ کھینچ کر اوپر کر لیے اور شکریہ ادا کر کے چلا گیا. بزرگ نے فرما دیا کہ تم اگر ان کو جھاڑتے تو یہ نتیجہ نہ نکلتا. یہ بھی پتا چلا کہ نیکی کی دعوت تو ضرور دی جائے مگر نرمی کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ, معجزہ حسنہ. تو یوں بہرحال یہ کہ پہلے کے دور میں نیکی کی دعوت کا ایسا جذبہ تھا, اب تو خود جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کے پانچے ٹکڑوں سے نیچے ہوتے ہیں, ٹھکانا ان کا ہی نہیں ہوتا. تو کون کس کو نیکی کی دعوت دے گا, کون کس کے ٹکنے اونچے کروائے گا. ابھی مجھے سننے والے ہزاروں لاکھوں شاید حاضرین بھی ناظرین بھی خود غور کر لیں اپنے پاجاموں پر, اپنے پتلون پر, جو کچھ آپ نے پہنا وہ ٹکنوں کے نیچے ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ مذہبی طرز کا جبا, اس کو جو لمبا جبا پہنتے ہیں, یہ دنیا بھر میں مذہبی طرز کا لباس کہلاتا ہے. سنت ہے نہیں ہے اس پر بحث نہیں کر رہا, ہے مذہبی جائز ہے. تو یہ مذہبی طرز کا جبا ہے, یہ بھی ٹکنوں سے نیچے ہوتا ہے. اب اس کا کیا علاج کریں؟ اس کے اوپر رنگین جبا بعض لوگ پہنتے ہیں, بعض شخصیات, مذہبی شخصیات, وہ بھی بارہا وہ نیچے ٹخنوں کے نیچے گر رہا ہوتا ہے, بلکہ بعضوں کا تو زمین سے گھسٹ رہا ہوتا ہے. یعنی تصور ہی نکل گیا. یہ سنت تو بالکل یعنی کہ اب لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہاں نماز میں کچھ تصور باقی ہے, تو پھر اس میں بھی یہ لوگ غلطی کرتے ہیں, بلکہ بعضوں کا تو لوگ اعلان کرتے ہیں, بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں, کہ پائچے اونچے کر لو. تو کوئی یہ ہوتا ہے کہ یوں پائچوں کو فولڈ کرتا ہے پاؤں کے, کوئی ہوتا ہے کہ اوپر سے اڑس لیتا ہے. حالانکہ پائچوں کو نیچے سے فولڈ کریں یا اوپر سے فولڈ کریں اڑسے, یہ دونوں صورتیں نماز کے لیے مکرو تحریمی ہیں. نماز دوبارہ لباس درست کر کے پڑھنی پڑے گی, لیکن یہ عوام اس میں کثرت سے مبتلا ہے. حالانکہ یہ ناجائز ہے, یہ نماز کے لیے ایسا انداز. آپ خود کسی کے یہاں مہمان ہو کر جائیں یا سسرال میں جائیں تو کیا پائچے چڑھا کر آئیں گے کہ جیسے میدان میں دوڑ لگا کر ابھی آ رہے ہیں آپ؟ تو ظاہر ہے کہ لباس نماز میں مہذب ترین لباس ہونا چاہیے, کم از کم ایسا لباس ہو کہ جو کسی معزز شخص کے پاس آدمی جائے, کہ وزیر کے پاس جائے یا کہیں دعوت میں جائے جہاں مطلب بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, خاص کر معززین کے پاس جاتے ہوئے, یعنی بڑے لوگوں کے پاس, جیسے کسی کو وزیر اعظم کا بلاو آ جائے, تو پہلے اپنے لباس کا جائزہ لے گا کہ اس میں کوئی ہے کہ نہیں. پھر اگر اس کی نہیں سمجھ میں آ گیا تو نیا جوڑا خریدے گا کہ یار وزیر اعظم کے پاس جانا ہے. دیکھو وزیر اعظم نہ تجھے جنت دے سکتا ہے نہ دوزخ میں ڈال سکتا ہے, یہ کچھ نہیں دے گا. جو رب تجھے جنت دینے دے رہا ہے, جہنم سے بچا رہا ہے, اس کے لیے نماز پڑھتا ہے تو پائچے اونچے کر کے پڑھتا ہے, یہ یوں اڑس کے کرتا ہے, ایک پائچہ نیچے جا رہا ہے ایک پائچہ اوپر جا رہا ہے. تو اس لیے مطلب عمدہ لباس ہو نماز میں واجبی سا, کہ جس کو پہن کر آدمی یعنی کہ بڑے لوگوں کے پاس جائے, مگر ہو شریعت کے مطابق. اب آج کل جس طرح کا لباس پہنتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ آپ غور کر لیں کہ وہ سنت کے دائرے میں ہے یا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو اور مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ جو فیشن کی یلغار ہے یہ انشاءاللہ دور ہوگی اور سنتیں عام ہوں گی. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا بابا کہ جو لوگ نمازوں میں اپنے مطلب کہ شلوار یا پاجامہ کو اوپر ارستے ہیں یا پینٹ کے پاجامہ جو بوٹم کہلاتے ہیں ان کو جو فولڈ کرتے ہیں, ان کا تصور یہ ہے کہ نماز میں ایسا کراوا ہے, یعنی نماز میں ایسا ہونا چاہیے, اس سے نماز اچھی ہوتی ہے اور یہ نمازی کی یہ شکل, یہ نمازی کا یہ انداز ہے نا, یہ پسندیدہ ہے. ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کا شاید یہ ذہن بنا ہوا ہے؟ اب مسائل کی معلومات نہیں ہے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. تخنوں کے نیچے پاجامہ نماز میں اگر ہے تو مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور اگر تکبر کے نیت سے تب تو حرام ہے, لیکن اگر تکبر کی نیت سے ہم کسی پر حکم لگا نہیں سکتے کہ اس نے تکبر کی نیت سے نیچے رکھا ہے. عام طور پر تکبر کی نیت نہیں ہوتی, وہ غفلت, تو یہ بھی نیچے تو بھی نیچے ہی پڑا رہے. اگر کھینچ کر اوپر ہو سکتا تو بھلے ہو جائے, کر سکتے ہیں, اس کو اڑس نہیں سکتے نہ اوپر سے نہ نیچے سے. کہ حدیث پاک میں کفے ثوب سے منع فرمایا, کفے ثوب یعنی کپڑا لوٹنا, فولڈ کرنا. تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی, تو اس سے بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اس سے. اور پہننا ہی تخنوں سے اوپر چاہیے, سلائی اسی طرح کی ہو کہ تخنوں سے اوپر رہے. لباس کے اب آپ بولیں گے نہیں نیا سلائیں گے تو خیال رکھیں گے. میرے بھائی اگر آپ کے کولر جو ہے نا ادھر کے بجائے وہ ادھر کھل رہے ہوں پیٹھ کی طرف, یا ایک آستین اونچی ہو یا ایک آستین نیچی ہو, ایک کندھا نیچا ہو یا ایک کندھا اونچا ہو, تو اس طرح کیا آپ بولیں گے نیا سلاؤں گا تو خیال رکھوں گا, بلکہ آپ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں پہنے گے, اتار کر شاید دردی سے جھگڑا کریں گے. تو جب یعنی کہ دنیاوی اپنے وہ رکھ رکھاؤ میں یا دکھاؤ میں دیکھنے میں ہم کو جچتا نہیں ہے تو ہم فوراً اس پر رد عمل کرتے ہیں, بولڈ اسٹیپ لیتے ہیں. لیکن آقا کی سنت ترک ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی مطلب ذہن نہیں ہے. جس کا ذہن ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی بولے گا آئندہ سلواؤں گا تو خیال رکھوں گا. ارے بھائی آج اور ابھی کرنے کا یہ کام, آئندہ دیکھی کل کس نے دیکھی ہے؟ سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, کل تو بڑی دور کی بات ہے. تو ابھی سے نیت کی جائے اور فوری طور پر وہ آپ درزی کو دیں گے تو وہ چھوٹا کر دے گا, ترکیب بن جائے گی, تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالنی پڑے گی تو سب ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. چھوٹے لڑکے جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی گھسٹ رہا ہوتا ہے, ان کو بھی ابھی سے عادت ڈالے اوپر. آپ بولیں گے پھر قداور ہوگا تو یہ کام نہیں آئیں گے, تو اس کو مطلب آپ ترپائی کر لیں, بھلے بڑا سلوا ہے پاجامہ اس کے حساب سے, لیکن پائچے کو ترپائی کر لیں گے تو پھر وہ بات نہیں رہے گی, وہ سنت ادا ہو جائے گی تخنوں کے اوپر کی. تو بچوں کو ابھی سے ہم سنتوں بھرے لباس کی عادت ڈالیں گے تو بڑا ہوگا تو یہی انشاءاللہ ہوگی ترکیب. اب بھی ان کو باگڑے بلے اور کیا کیا بیچاروں کو پہناتے ہیں, تو بڑا ہوگا تو کیا کرے گا, اس کا ذہن ابھی سے یہی بنا ہوا ہے کہ یہ سے گندے گندے تصویروں والے اور انگلش تحریروں والے آئی لو نے یو لو نے پتہ نہیں کیا کیا الا بلا لکھا ہوا ہوتا ہے, یہ پہناتے ہیں آج کل. بھائی ہاں میں اب اس کے بارے میں کیا آدمی کرے, ہم اپنے مطلب اطراف میں کیا اپنے گھروں میں مطلب یعنی کہ نہیں بدل پا رہے تو معاشرے کو کیا تبدیل کریں گے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمیر اشفاق بات کر رہا ہوں لاہور سے داتا کی نگری سے. یہ بابا جان سے میرا سوال ہے کہ میری بیوی جو ہے نا بیعت کرنا چاہ رہی ہے آپ کی. میں بھی بیعت کر چکا ہوں ملتان شریف میں اور وہ میری بیوی کرنا چاہ رہی ہیں, تو اس کے لیے ہماری رہنمائی کر دیں کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یا ٹی وی پہ کرنی پڑے گی, کس طرح کرنا پڑے گا. یہ بیعت کرنے کے لیے آپ اپنے نام بھی بھیج سکتے ہیں مدنی چینل پر, ان کی اجازت سے, آپ کے بچوں کی امی کی اجازت سے ان کا نام بھی بھیج سکتے ہیں, تو انشاءاللہ بیعت کر لی جائے گی. اور آپ نے جو داتا کی نگری کہا نا, نگری جو ہے نا یہ نگر کی تصغیر ہے, یعنی جیسے کہ روپیہ تو روپلی, تو اس طرح یہ بزرگوں سے نسبت جب ہو جائے نا کسی شے کو, تو داتا صاحب تو بزرگوں کے بزرگ ہیں, سارے ولیوں کے سردار ہیں. اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہم پر ہماری بے حساب مغفرت کرے. اب جب داتا کی نگری, اب ویسے نگری کسی شہر کو کا تو کوئی بات نہیں, داتا حضور کا نام لے کر بھی داتا کی نگری, انہیں داتا کا چھوٹا سا شہر نہیں, داتا کا شہر بہت بڑا ہے, پوری دنیا اس میں سما جائے تو بھی جگہ بچے, اتنا بڑا ہے. عظمت کے لحاظ سے نسبت کی بات کر رہا ہوں, داتا حضور اتنے بڑے ولی اللہ ہیں, تو بچنا چاہیے. داتا نگر کہنے میں حرج نہیں ہے, نگر یا نگری یہ نہ کہا جائے, یہ ادب کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی حکم شرعی نہیں لگا رہا کہ حرام یا ناجائز ہے, یہ نہیں کر رہا, کہہ رہا کہ جو غلط فہمی نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم ارشاد فرماتے, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسا آسمان زمین پر. اوبی وین کے ذریعے ککڑ ضلع دادو باب الاسلام پاک مروندی کابینہ میں اجتماعی طور پر شریک ہونے والے عاشقان رسول, اور اسی طرح میانی شریف ضلع گلزار طیبہ پاک حضوری کابینہ میں اجتماعی طور پر شریک ہونے والے عاشقان رسول. اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شریک ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور مدنی چینل پر جو بیعت ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہم بھی امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ الرحمن. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اسلامی بہنوں کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایک بابا تفصیلی سوال ہے، میں اس کو تھوڑا بہت کمی بیشی کر کے بیان کروں گا. بعض اس میں سے الفاظ یا چیزیں لکھی ہیں جو شاید مناسب نہیں ہے براہ راست بیان کرنا، تو یہ میل کے ذریعے یہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ کہتی میں ایک مسئلے پر کچھ دریافت کرنا چاہتی ہوں. کہتی ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس قسم کی جہالت ابھی بھی باقی ہے. پھر انہوں نے ایک گھرانے کے حوالے سے، جس کی تھوڑی سی نشاندہی انہوں نے کر دی ہے، کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات لکھا ہے کہ وہ مالی طور پر یہ بڑے مضبوط تھے اور مکان بھی ان کا بہت خوبصورت اور اچھا تھا. ایک رشتے نے انہیں امیر سے غریب کر دیا. اچھا، ان کے یہاں برادری میں شادی کا نظام تھا، 11 بچے ہیں، ان میں سے صرف ایک بیٹا اور جو سب سے چھوٹا ہے. انہوں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی شادی اپنی ہی اس میں رشتہ داروں میں کی اور پھر کچھ سامان وغیرہ بھی دیا، اور اچھا خاصا سامان ہے. اب جہیز کے لیے مطلب انہوں نے اپنا کچھ گھر بار بھی بیچ دیا، چھوٹے مکان میں شفٹ بھی ہو گئے، قرضہ بھی چڑھ گیا. دوسری بیٹی کے لیے جب رشتے کی بات چلی تو پتا چلا کہ ان کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا. تو یہ کہنا ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کیا لڑکی اگر غریب ہو تو اس کی وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی؟ کیا خاندان اور برادریاں اس طرح ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہیں اور ایک دوسرے کو نچوڑتی ہیں؟ اور یہ کہ لڑکی کا اپنی پسند یا والدین کی پسند سے یا برادری سے باہر شادی کرنا گناہ ہے؟ تو اس طرح کے انہوں نے ملا جلا سا ایک معاشرے کا میں ہونے والا ایک معاملہ ہے جو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کافی اختصار کوشش کی بیان کروں. اس طرح کا واقعی ماحول تو ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بیٹی بوڑھی ہو جائے، برادری کے باہر نہیں دیں گے، پھر وہ لاکھ گناہوں میں بیچاری پڑے اور برباد ہو جائے. لیکن وہ برادری کے باہر نہیں دیتے، جیسے حالانکہ قسم بھی کھائی ہو نا تو اس کا بھی کفارے کی صورت ہے اس کی، لیکن اس کا بعض برادریوں میں کوئی کفارہ بھی ان مانو کر نہیں ہے کہ نہیں، برادری کے باہر اگر کی تو ساری برادری نے بائیک آٹ کرنا ہے اس کا. تو یہ ظاہر ہے کہ اچھی رسومات نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے. بے شک برادری کے اندر شادی کرنا جائز ہے، بعض صورتوں میں مناسب بھی ہے، کہ اس کے بھی اپنے ایک فوائد ہوتے ہیں کہ انکوائری آسان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جو رسم و رواج ہیں ان کو بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ ترکیب بنی رہتی ہے, لینگویج پرابلم بھی زیادہ نہیں ہوتا بعض صورتوں میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر کر رہے ہی نہیں, بلکہ اصل جو دیکھنا ہے نا وہ سیرت دیکھنی ہے پہلے, اور صورت بھی بھلے دیکھنی ہے تاکہ وہ گھر چلے برابر. تو سیرت یا نہیں دیکھی جاتی ہے یا دولت دیکھی جاتی ہے, جیسا کہ سوال میں بھی ہے کہ مالدار سے غریب ہو گئے بےچارے, بیٹیاں بیٹی کو بیاہ کر گھر بھی بیچنا پڑ گیا, اور پھر بھی گھر چلے تو نصیب, نہیں بھی چلتے گھر. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بڑے جو ہوتے ہیں سماجی اداروں کے, اگر یہ صحیح معنوں میں دیانتداری کے ساتھ کوشش کریں اپنی اپنی برادری میں, تو جس برادری کا لیڈر جو ہے وہ واقعی یعنی کہ دیانتدار ہوگا اور کوشش کرے گا تو اللہ چاہے گا تو کامیابی حاصل ہوگی. کامیابی دینا رب کا کام ہے, کوشش کرنا اپنا کام ہے. تو کوشش کریں علماء کی رہنمائی کے ساتھ وہ آگے بڑھیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کف کا بھی خیال رکھنا ہوگا, جوڑ کا, لڑکی اور لڑکے کا جہاں تک کف کا معاملہ ہے نا, کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے اعلی ہونا چاہیے, ورنہ پھر وہ سرپرست کی اجازت وغیرہ کی بھی وہ ترکیب ہوتی ہے. معاف کیجیے کہ لڑکی اگر اعلی ہے اور لڑکا اعلی نہیں ہے درجے میں, اس کے جیسے بعض برادریاں اعلی ہوتی ہے, سید ہے یہ اعلی درجے کا ہے, تو لڑکی ہے وہ غیر سید ہو تو بھی چل جائے گا. اگر لڑکی سید ہے تو یہ اعلی ہے, اور لڑکا اگر غیر سید ہے تو یہ نسب میں خاندان میں اعلی نہیں ہے. تو یا پھر وہ سرپرست کی باپ کی اجازت کی صورتیں ہیں. تو یہ اس کی تفصیلات پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے, لیکن ہر جگہ یہ معاملہ پیش نہیں آتا جو اس سوال میں ہے نا, کہ واقعی یعنی کہ وہ ضد بحث ہوتی ہے کہ بس وہ باہر نہیں دینا ہے. تو شریعت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر علماء کی رہنمائی میں برادریوں کو چاہیے, لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی برادری میں کوئی مناسب اور عمدہ قوانین بنائیں جس سے غریبوں کا بھی بھلا ہو, اور لڑکیاں وہ جلدی جلدی اپنے گھر چلی جائیں, بیچاریاں مطلب بوڑھی نہ ہو جائیں, کہ پھر عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر ویسے کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا اور یوں بیچاریاں تباہ ہو جاتی ہیں. بابا مشاہدہ, یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں کیا پتہ ان میں بھی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہوں گے. اس سے پہلے بھی ایک کال آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 11 بیٹیاں ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا کہ میری 11 بیٹیاں ہیں ان کے لیے شادی کے لیے دعا کر دیں. آپ نے جو ارشاد فرمایا برادری کے حوالے سے, کیا آپ کا تجربہ یا مشاہدہ ہے کہ جو عموماً جو برادریاں ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی بے مہمن ہو, پنجابی کی برادریاں ہوں, اردو اسپیکنگ کی ہوں, کسی بھی عموماً برادریاں ہوتی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ برادریاں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی یہ علماء کو یا مفتیان کرام کو یا کوئی شرعی حوالے سے ان کے اندر کوئی ایسا نظام بنا ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنا یا نہیں کرنا, کیا بات کرنی نہیں کرنی, اس کے لیے ان کے ساتھ کوئی مفتی اسلام یا کوئی صحیح عالم دین ان کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہو یا ہوتا ہے یا ان کا کوئی نظام ہے ایسا؟ کبھی دیکھا نہیں ہے ایسا, عام طور پہ نہیں سمجھ نہیں آتی بےچاروں کو. یہ بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کو مطلب بوڑھا گوشت گلتا نہیں ہے, آپ نے سنا ہوگا بوڑھے جانور کا گوشت آپ انڈیا میں ڈالو جلدی گلے گا نہیں. یہ بوڑھے جلدی بےچارے ترکیب میں آتے ہیں, گلتے نہیں ہیں, لیکن بعض بوڑھے خوف خدا والے بھی ہوتے ہیں. تو عام طور پہ جو جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا ہوتا کہیں بھی کسی برادری میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی عالم دین کو یہ مان دے کر عزت دے کر اپنے اجلاس میں لے آئیں اور ان کو مطلب اونچی مسند پر بٹھائیں اور دو زانو بیٹھے ان کے آگے اور اپنے جو بھی فیصلے کیے وہ ان کے آگے رکھے کہ بھئی ہم نے یہی اصول بنائے, آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ایسا کبھی سنا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے. اچھا اگر یہ ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا یہ سکھی ہو جائے. اگر یہ کوئی جیسے کہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کر لیا تو فیصلہ کرنے کے بعد بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا تو فیصلہ کرنے کے بعد کسی مفتی صاحب سے اپنے فیصلے کی تصدیق لے لیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ایک دو برادری دو ایسے خاندان جمع ہوئے تھے کیونکہ فیصلہ کرنے کے طریقے کار بھی درست نہیں ہے کئی جگہوں پر. تاکہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ ایک مدنی گلدستہ بنے تاکہ یہ برادریوں تک آپ کے مدنی پھول ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا سکیں, کہ برادریوں میں بھی پھر فیصلے کرنے کی بھی انداز کس طرح لے کر بیٹھنا ہے, کس کو بیٹھنا چاہیے کس کو نہیں بیٹھنا چاہیے, کس کے سامنے کون سا عیب کھلنا چاہیے کس کے سامنے کون سا عیب نہیں کھلنا چاہیے, گواہوں کی کیا طریقہ کار ہوگا, تو جو اس کا ایک شرعی اسلامی اصول ہیں غالباً اس سے بھی دوری محسوس ہوتی ہے یہ برادری وغیرہ میں. بہت دوری ہے. اب یہ طلاقوں کے اور فیصلے کرتے ہیں بےچارے, یہ ان کو طلاق کے معنی بھی پتہ نہیں آتے یا نہیں آتے. میں تو مسائل کے فیلڈ میں الحمدللہ یعنی کہ یوں کہوں کہ یعنی بچپن سے ہوں, مبالغہ کروں گا, لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی صحبت بہت اٹھائی ہے میں نے. انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ دیکھو الیاس طلاق کے مسائل میں تم جواب مت دینا, اور اب بھی مدنی چینل پر بھی ہم طلاق کے مسائل کے جواب نہیں دیتے. حالانکہ پہلے کے مقابلے میں اب تجربہ زیادہ ہے میرا, لیکن کبھی سوال آتا بھی ہے یا نجی طور پر بھی آتا ہے تو ہم بولتے ہیں دار الافتاء اہل سنت سے بات کریں. تو ہمارے یہاں دار الافتاء اہل سنت میں بھی ایک مفتی صاحب ٹیلی فون پر یا اس طرح جواب نہیں دیتے, بلکہ دونوں پارٹیوں کو بلا کر ان کی سنتے ہیں اور پھر انہیں قضا کرتے ہیں سمجھا, اور فیصلہ کرتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ جب علماء بھی اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ ایک عالم فون پر یا ویسے جواب نہیں دے دیتا یا بلا کر تڑپڑ نہیں کر دیتا, بلکہ باقاعدہ دونوں کو بلاتے ہیں. تو اب یہ برادریاں دونوں کو بلائیں بھی تو ان کو بیچاروں کو مسائل کتنے معلوم طلاق کے, ان کو کنائے کتنے معلوم. تو اس لیے برادریوں کو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی آخرت کا ہے کو داؤ پہ لگاتے ہیں, یہ فیصلے طلاقوں والے آپ مہربانی کر کے علماء کے سپرد کریں. دار الافتاء اہل سنت آپ کے پاس حاضر ہے, آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہے, حاضر آپ نے ہونا ہے علماء کے پاس, علماء آپ کے پاس حاضر نہیں ہوں گے, میرے منہ سے نکل گیا. تو آپ حاضر ہوں علماء کی بارگاہ میں, آپ پہلے سے ترکیب بنا لیں, کوئی روپیہ پیسہ آپ سے نہیں لیں گے, ہم آپ کو انشاءاللہ ہو سکے تو چائے بھی پلا دیں گے, بس آئیں تو صحیح. آپ کا اپنا دار الافتاء اہل سنت ہے, جو برادریاں چاہیں وہ ہم سے رابطہ کریں ہمارے علماء سے, اور ان سے ترکیب بنا لے کہ ہم آپ سے ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس. یہ منع کریں تو بولنا نا میرے کو, کچھ کسی ترکیب سے مجھ تک پہنچ جانا, یہ کبھی منع نہیں کریں گے, یہ آپ کے منتظر ہیں یوں سمجھ لیں کہ آپ آئیں ہمیں کام دیں, ہم بیٹھے اسی کام کے لیے, آئیں تو صحیح. تو برادریوں کو ترکیب بنانی چاہیے مفتیان کرام سے, اور ان کے پاس جا کر اپنے فیصلے دونوں پارٹیوں کو لے جا کر کروانے چاہیے, ورنہ یہ کہ ایک فریق جو نا جو طلاق دے دیتا ہے نا 1-2-3 کر دیتا ہے, بعد میں پچھتاتا ہے مجھے غصہ بہت آ گیا تھا, نہیں نہیں میرے الفاظ یوں تھے میرے الفاظ یوں تھے. بعض اوقات عورت شرارت کرتی ہوگی جان چھڑانے کے لیے کہ اس نے یوں بول دیا ہے, اور قسم بھی کھا لے گی جھوٹی. تو مسائل تو یہ سارے مسائل مفتیان کرام حل کریں گے, ان دونوں کو دونوں کی سن کر. کورٹ بھی ظاہر کے فیصلے کرتی ہے, اب ہو سکتا ہے کہ وہ اب اللہ بہتر جانے مجھے معلومات نہیں ہے. میں یہی کہوں گا ہم مسلمان ہیں, ہمارا فیصلہ علماء کریں گے, پڑھے لکھے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ نہیں کریں گے, یہ کریں گے تو یہ خود بھی ڈوبیں گے ہمیں بھی لے ڈوبیں گے. کہیں طلاق کا معاملہ بہت نازک ہے, بلکہ ہر معاملے میں زکاتیں لیتے ہیں اور بغیر کسی شرعی ہیلے کے مریضوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ہاسپٹلیں چل رہی ہوتی ہیں, غریب امیر سب اس سے دوا لے رہے ہوتے ہیں, کوئی اس میں ترکیب نہیں ہوتی. اب کہیں کہیں ہوتی ہو تو الگ بات ہے, ہم نے بیچ میں جمع تو کیا تھا کچھ برادریوں کو, ہو سکتا ہے ان میں یہ نظام بنا ہو, تو کچھ سمجھایا تھا ان کو, ڈرایا تھا ہم نے کہ کیوں لوگوں کی زکاتیں برباد کرتے ہیں آپ لوگ. بلکہ زکات میں تو ایسا ہے کہ زکات کا تو استعمال یہی ہے کہ حقدار کو مالک بنا دیا جائے, جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکات ہوگی نہیں. اب آپ نے کمرے میں ٹھہرایا ہاسپٹل میں, کرایہ زکات میں سے کاٹ لیا تو زکات تھوڑی ادا ہوگی, مالک بنانا پڑے گا اس رقم کا یا جو بھی چیز ہے زکات کی, اس کو قبضہ دے دیا جائے, پھر وہ بے شک آپ کو ڈونیٹ کر دے. اب آپ غریب امیر کا علاج کریں, اس میں سیدوں کا بھی علاج کریں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اب تو ہیلا ہو گیا، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ایک بار برادریوں کے قائدین سے مدنی مشورہ ہے میرا کہ آپ دارالفتاء اہل سنت کی وزٹ کر لیں اور اپنے جو بھی لکھے ہوئے آپ کے قوانین ہیں یہ ان کو دے دیں کہ ذرا ہم کو چیک کر کے دے دیں. تو یہ یا تو ہاتھ ہاتھ کر دیں گے یا آپ کو بعد میں بلا لیں گے یا آپ کو پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو اللہ اور رسول کے احکام کی روشنی میں کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ بتایا. داڑھی کا خلال کرنے کا پہلے میں نے طریقہ بتایا تھا جو غلط تھا مجھے، وہ تو مدری چینل والوں نے، مفتشین نے جو میرے واقعی محسنین ہیں انہوں نے میرا مجھ پر احسان کیا، مجھے بتایا، میرا وہ بھی بھیجا، وہ کلپ بھی بھیجا، یہ الٹے ہاتھ سے میں نے کر کے دکھایا اس میں. تو الٹے ہاتھ سے کرنا جو ہے نا، میں اسے رجوع کرتا ہوں کہ یہ الٹے ہاتھ سے کرنا سنت نے لکھا، مرآت شریف میں یہ لکھا ہے، یہ داڑھی کا خلال سیدھے ہاتھ سے یہ پیچھے سے داخل کر کے یہ نیچے سے نکال لیں، یہ ہے سنت. وضو میں جب منہ دھوئیں تو منہ دھونے کے بعد یہ نیچے سے سیدھا ہاتھ داخل کیا پیچھے سے، اب یہ داڑھی کے نیچے سے نکال لیا، یہ سنت ادا ہوگی. مجھے جنہوں نے بھی یہ بات پہنچائی، میری غلطی پہنچائی، وہ میرے محسن ہیں، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اللہ ان کو جزا خیر دے. میں تو ہر مسلمان سے رہنمائی کا طلبگار ہوں، جب بھی میری کوئی غلطی دیکھیں اب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جھاڑ دے گا ہم کو، الحمدللہ ایسی عادت نہیں ہے. بچہ بھی اگر میری غلطی بتائے اور ہو غلطی تو میں تسلیم کر لیتا ہوں الحمدللہ، یہ میری آج کی نہیں بہت پرانی عادت ہے. اور مدنی چینل پہ ورنہ میں رجوع کرتا رہتا ہوں، ازالے کرتا رہتا ہوں، اگر اللہ سے ڈرتا نہ ہوتا تو ایسا کیوں کرتا، گھڑی کرتا، وہ الٹے سیدھے دلائل دیتا، اور دلائل تو آپ سمجھ جا رہے ہیں، تجربہ کار آدمی جو ہوتا ہے اور دلائل میں اچھے خاصے آدمی کو گھما دے، تو یہاں میں کسی کو گھما بھی دوں گا قبر میں جا کر کیا ہوگا، میرا سانپ بچھو اگر میرے پیچھے آگے بھی جو گھوم رہے ہوں گے تو میں کیا کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں اس کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق قبول کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، بچہ بھی حق بات کرے تو اس کو تسلیم کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو جذبہ دے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام عمر فاطمہ اتاریہ ہے اور میں دل سے ساحل رضا ہوں، اور باپا جان مجھے آپ سے سوال عرض کرنا ہے، اسلامی بہنیں نقشے نالین پاک لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ باپا جان میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں، میرے لیے مدینے کی دعا کرے، میرے مرشد جتار پر نور کی بتا دو، مجھے جتار پر نور کی بتا دو، مجھے جتار پر نور کی بتا دو. اللہم ماشاء اللہ، ام الخیر فاطمہ بڑی عمدہ انداز میں سوال کیا ہے اور دعائیہ نعرے بھی لگائے، آمین ماشاء اللہ. آج ہے اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ، خصوصیت یہ ہے ہماری، الحمدللہ اسلامی بہن کا ایک سوال چلا بھی، اور ہاں خلال میں تو یہ ہے کہ ان کی داڑھی ہے نہیں تو خلال کریں گے، جو داڑھی جن کی آتی ہے وہ بھی عورتوں جیسا چہرہ بنا لیتے ہیں، داڑھی منڈا دیتے ہیں، تو یہ بھی اس سنت کے ساتھ ساتھ خلال کی سنت سے محروم رہتے ہیں. داڑھی میں تیل لگانا سنت، تو اس تیل لگانے کی سنت سے بھی بیچارے محروم رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن سنتوں سے محروم رہتے ہیں، اور داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، یہ بھی حرام، یا رکھتے ہیں تو اتنی اتنی رکھتے ہیں تراش خراش والی، یہ بھی حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی. اللہ ہم سب کو مردوں کی نشانی نصیب کرے چہرے پر اور گناہوں کو معاف فرمائے. آقا کی سنت داڑھی والے آقا کی سنت داڑھی سجانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ مدنی منی نے سوال کیا, ذہن سے نکل گیا میرے, نالے پاک اسلامی بہنیں نالے پاک لگا سکتی ہیں, نیت یہ ہو کہ میں برکت حاصل کرنے کے لگاتی ہوں, چاہے اسلامی بھائی لگائے چاہے اسلامی بہن لگائے. تو ان کا تو خیر ہوتا بھی برقعے کے اندر ہی ہے نا, باہر نکل کر نمائش تو کرنی ہی نہیں ہے ان کو, چار دیواری میں گھر کے بے شک وہ ہر وقت لگائے رکھے, مگر یہ کہ استنجا خانے وغیرہ میں جائیں تو واش روم میں تو ایسے موقعوں پر چھپا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہی موضوع ہے, دو آڈیو کالز ہیں, اس کے بعد ایک ویڈیو. پیارے مرشد, میرا نام سیدہ فاطمہ عطاریہ ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کے 48 صفحات مکمل پڑھ لیے ہیں, مزید مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گی انشاء اللہ عز وجل. طالب غم مدینہ چل مدینہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ 4 رسالوں کی بکنگ کروا لی ہے, ایک اپنے لیے اور 3 اپنے دوست احباب کے لیے. پیارے باپا جان, میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ پورا پڑھ لیا ہے, آپ ہمارے گھر آ جائیں یا ہمیں اپنے پاس بلا لیں. ماشاء اللہ, ایک تو بنت عاطف لگ رہی ہے فاطمہ عطاریہ دبئی سے, اب بہت بڑی ہو گئی, چھوٹی تھی جب دیکھا تھا. ماشاء اللہ 48 صفحے پڑھ لی ہے, میں دیکھو دوسری مدنی منی نے پورا پڑھ لیا ہے, گھر کی دعوت دی ہے. اس مدنی منی کو جانتا نہیں ہوں, اور جس نے بھیجا اس سے نام مانگا, پتہ مانگا, باپ کا نام مانگا, تو اب ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ پتا ہو کہیں سے آ گیا ہو اس کو, تو یا اس کو سوچکا نہیں پڑا بےچارے کو. گھر کی دعوت دی ہے, گھر کا پتہ مدنی منی نے نہیں دیا, نہ اپنا نام بتایا نہ ابو کا نام بتایا, مدنی منی جو ٹھہری. ماشاءاللہ پورا ماہنامہ پڑھ لیا, مبارک. 48 پیج پڑھنے والی شہزادی فاطمہ آپ کو بھی مبارک, اور مدنی منا جس نے اپنے ساتھ مزید 3 ملا کر 4 بکنگ کروائی سال بھر کی ماہنامہ فیضان مدینہ, ان کو بھی مبارک, آپ سب کو مبارک, آپ کے امی ابو کو بھی مبارک. بکنگ بھی کروانی ہے, اپنے لیے بھی کروانی ہے, اور پڑھنا بھی ہے. خالی یہ نہیں کہ بکنگ کروائی تو ختم, دیکھو مقصد تو پڑھنا ہے, ہم پیسے کمانے کے لیے تھوڑی چھاپ رہے, ہم تو پڑھانے کے لیے چھاپ رہے نا, کہ لوگ پڑھے دین کی, ان کو باتیں معلوم ہو, نیکی کی دعوت پہنچے. اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ, ہائی فیضان مدینہ, تو پڑھیں گے تو فیضان مدینہ ملے گا انشاءاللہ. اس کو پڑھیں, ہر ماہ پورا پڑھنے کی نیت بھی کریں, اور اس طرح پورے سال کے لیے ممبر بنیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو اس مہینے کا جو جاری ہو چکا ہے, اس پہ میں کچھ ایک دو مدنی پھول عرض کرتا چلوں. میرے وہ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں جنہوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کروا لی ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر, ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ سالانہ بکنگ ہو چکی ہے اور ہوتی بھی چلی جا رہی ہے, اور 1,00,000 سے زیادہ ہمارے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس بار پرنٹ ہو چکے ہیں. میری معلومات کے مطابق کئی جگہوں پر شارٹیج شروع ہے کہ وہاں پر ختم ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ اسلامی بھائی لے رہے ہیں اور غالباً اسلامی بہنیں بھی اس کو حاصل کر رہی ہوں گی. اور اب ایک معلومات میں ایک آپ کی اضافہ یہ کر دوں کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی جنہوں نے بکنگ کروائی ہے سالانہ, جب ان کے ایڈریسز ہمارے پاس آئے پتے جن پر یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں ماہنامہ فیضان مدینہ ملے, تو اس میں میں ایک چٹکلا عرض کرتا ہوں, اس میں ایسا بھی ہے کہ جنرل اسٹور کا جیسے پتہ لکھ دیا اور کہہ دیا کہ اس جنرل اسٹور پہ ہے وہاں سے ہمیں ہمارے گھر کا پتہ مل جائے گا, تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ مطلب جنرل اسٹور کا پتہ لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ جنرل اسٹور تک پہنچا دیں وہاں سے ہمارے گھر کا پتہ معلوم کر لیں, تو جو بھی آپ کو پہنچانے والا جو ہوگا کمپنی والا وہ ویسا تھوڑی پہنچا سکے گا. اس طرح بعض ایسے پتے آئے کہ جن کے متعلق ہمارے پہنچانا مشکل تھا, تو ہم نے ڈائریکٹ فون کر کے وہاں سے ان کے ایڈریسز جو ان کے پتے تھے ان کو ہم نے درست کیا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی رقم تو بھر دی ہے لیکن ہمارے پاس ابھی تک تو فیضان مدینہ یہ پہنچانی ہے گھر پر, تو اس میں ممکن ہے کہ آپ نے جو پتہ لکھا ہو ایڈریسز لکھے ہوں وہ غلط ہوں درست نہ ہوں, اس کے مطلب کہ کیا کیا کیا لکھ دیا ہو, لکھنا تھا کشمور لکھ دیا کشمیر تو اب وہ پہنچے گا کہاں, تو اس طرح کی بھی غلطیاں بعض اوقات سامنے آئی ہیں, لکھنے میں غلطیاں بتانے میں غلطیاں, تو اس میں عرض یہ ہے کہ اس ماہ کی جیسے کہ آج جو تاریخ ہے چار فروری ہے, تو اگر دس فروری تک آپ تک ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں پہنچتا اور آپ نے فیس مطلب اس کی قیمت ادا کر دی ہے, تو مہربانی کیجیے گا جو فون نمبر اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے فون نمبر بالکل رکھے ہیں, اس فون نمبر پر آپ ایس ایم ایس کر دیں کہ میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کا یوں جو پیمنٹ کر دی ہے میرا یہ نمبر ہے, یا پھر آپ اچھا ہے کہ آپ اپنی رسید اس کی وہ فوٹو کھینچ کر آپ واٹس اپ کر دیں سینڈ کر دیں ہمیں تاکہ ہم اس کی معلومات لے سکیں, جب تک کہ مقتۃ المدینہ میں اس کی پراپر انٹری نہیں ہوگی اور اس کا نمبر ایشو نہیں ہوتا اس وقت تک یہ بائی پوسٹ آپ تک پہنچ نہیں سکے گا ماہنامہ فیضان مدینہ, تو یہ چند ایسی غلطیاں یعنی اگر میں کہوں شاید حاجی امین ہمارے کل مدنی مشورے ہوئے تھے بابا 60% پتے یہ فون کر کے درست کروائے گئے, اگر میری غلطی نہیں ہے میں بھول نہیں کر رہا ہوں تو جی جی ایسا مطلب کہ کر رہے ہیں ایک بھول یہ کی ہے کرنے والوں نے, ان کو چاہیے تھا کہ ہماری جو مجلس ہے نا مکتوبات کی ان سے مشورے کر لیتے, مجھے اس کا جتنا تجربہ نا جی شاید ڈاکیوں کو بھی نہیں ہوگا, تو اس میں ایسا ہے کہ ہم واقعی میں تھک گیا ہے, پہلے لکھتے تھے اسے پتہ لکھو تو لکھیں گے کہ وہ قادری کابینات تو فلاں ڈویژن, یہ پہلے یہ بھی آتا تھا اچھا خالی شہر کا نام لکھتے, تو یہ پھر چکرے مار مار کے نتیجہ یہ نکلا کہ پھر میں نے وہ چٹھیاں ہم نے ڈالنی شروع کی, اس میں بناتا تھا چٹھیاں کہ انگریزی کیپیٹل ورڈز میں وہ ایڈریس بھیجے جس پر آپ کو لیٹر ملتا ہے, یہ جملہ آپ یعنی کہ رٹ لیں کہ انگریزی انگلش ورنہ اردو میں لکھیں گے شارٹ ہینڈ میں لکھیں گے اور آپ کشمیر کا کشمیر ہی پڑھیں گے, ایسا ایسا لکھتے ہیں اردو بیچاروں کو خود لکھنا آتی نہیں ہوتی ہے اکثر, یا وہ جلدی جلدی میں دوبارہ چیک تو ری چیکنگ نہیں کرتے, نظر ثانی کے معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے, تو یہ دوبارہ جب بھی کوئی ایک عبارت بھی میری عادت ہے اکثر کہ ایک عبارت بھی لکھتا ہوں نا دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں میں, تو بعض اوقات کوئی نہ کوئی اس میں غلطی آ جاتی ہے سامنے, تو وہ ایڈریس لکھیں جس پر انگلش کیپیٹل ورڈز میں وہ ایڈریس لکھیں جس پر آپ کو لیٹر ملتا ہو, اچھا اب لیٹر بھی نہیں آتے گھروں پہ, اب یہ آ گیا یہ بس وہ ای میل کے ذریعے ترکیبیں بنتی ہے, لیٹر کا میں پوسٹل ایڈریس جس کو بولتے ہیں یہ لوگوں کو نیو جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کے گھروں میں خط عموماً گھروں پہ آتے نہیں ہیں, خط آتے ہیں آفس پر دکان پر, ڈاکیا اتنا شریف ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ گلی گلی بھٹکے اور دروازے بجا بجا کر پوچھے کہ بھائی یہ یا کون رہتا ہے, وہ پھر کیا کرتے ہیں جمع ہو کر جمع کر کے یہ بوریاں بھر کے یہ دریا برد کر دیتے, ان ظالموں کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ اس میں خطوط میں کیسی کیسی داستانیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے غم کی خبریں، غم کے افسانے بیچاروں کے، میت کی خبریں، خوشیوں کی خبریں، غمی کی خبریں، یہ اور خاص کر عید قریب آ رہی ہو ایسے دنوں میں لیٹر نہیں بھیجا کریں، بقرعید کے دنوں میں یا کوئی چھٹیوں کے دنوں میں، کیونکہ بہت اوور لوڈ ہو جاتا ہے معاملہ خطوں کا، تو یہ پوسٹ مین جو ہے نا یہ مطلب بورے بنا کر یہ آپ کے گھر پہنچانے کے بجائے اس کو نہروں میں پہنچاتے ہیں، دریاؤں میں پہنچاتے ہیں، معذرت کے ساتھ. یہ ہر فرد کو میں برا نہیں کہتا کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے اور یہ آج کی نہیں میری برسوں پرانی معلومات ہے یہ ایسا کرتے ہیں. یعنی آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، ہر شعبے میں بدعنوانی پائی جاتی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن خدا پوچھنے والا ہے. آپ اپنی تنخواہ لیتے ہیں اس کام کی کہ آپ کو گھر پہنچانا ہے ایڈریس پر. آپ اس میں خیانت کریں گے، کوئی کچھ نہیں بولے گا دنیا میں، تو رب کی پکڑ سے بچ کر کہاں آپ جائیں گے؟ جہنم کی بھڑکتی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ تو اس لیے ایک چٹھی بھی کسی کی ضائع مت کریں، اور دیانت داری کے ساتھ گھر ڈھونڈ کر اور جو بھی اپنے اصول ہیں، قانون ہیں، اس کے مطابق عمل کریں. تو یوں ایڈریس کے لیے تو اتنے ابھی تو اور بھی مطلب یعنی کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، وہ نا ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مانما کا اعلان کرنا ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن یہ بیچارے جو کام کر رہے ہیں نا، یہ ناک کو چنے ان کو چبنے پڑیں گے، اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ ان کو یہ کام کرنا ہے. اور فون نمبر کے بغیر کوئی پرچی وصول نہ کی جائے. اچھا فون نمبر بھی، یہ بھی علمی ہے کہ فون نمبر بھی بعض وقت ان کا نہیں ہوتا، کسی دوست کا ہوتا ہے، رشتہ دار کا ہوتا ہے، یا خدا جانے کھانا پوری کرنے کے لیے 1 2 3 6 7 کچھ لکھ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ من پتہ ہی نہ چلے تو رونٹے کی نہ ہو، یا ہو تو رونگ نمبر ہی ہو اور وہ بول دے کہ بھائی اس نمبر پر فلاں صاحب نہیں ہے. اور گھر کا جو مشہور آدمی ہو نا اس کے نام پر ایڈریس ہونا چاہیے. اب لیا مطلب مدنی منی کو جوش ہے، اس نے اپنے نام پر امی ابو سے پیسے نکلوا کر بکنگ کروائی، اپنا نام دے دیا. اب مدنی منی کو جانے کو آدمی ہوتا نا گھر کا جو مین آدمی، سرپرست، ایکٹیو، یا چار آدمی میں اٹھنے بیٹھنے والا، وہ مشہور ہوتا ہے. اور وہ اتنا مشہور ہوتا ہے کہ بعض اوقات پورے شہر میں صرف اس کے نام سے لیٹر پہنچ جائے گا. اگر کسی صحیح آدمی کے ہاتھ میں آئے تو، جیسے کہ مجھے ہی خوش فہمی ہے کہ اگر میرا نام خالی لکھ دیں گے نا ایڈریس اس پہ لفافے پر، تو اگر کسی دیانت دار آدمی کے ہاتھ میں آیا پوسٹ مین کے، تو وہ اس پہ ترکیب بنا کر وہ مجھ تک پہنچا دے گا. لیکن ہر ایک اتنا مشہور نہیں ہوتا، پوسٹ مینوں کو پتا ہوتا ہے. یہ آفیسز جو ہوتی ہے سرکاری ادارے، ایک بار کسی کام سے اسلام بھائی گئے تھے، میرے پاسپورٹ کی ضرورت پڑی ہوگی، تو وہ فوراً اس نے وہ دیکھا اور نکال کے رکھ دیا. تو وہ مخصوص کیٹیگریز ہوتی ہے، ان میں اس طرح کے نام ان لوگوں کا ہوتے ہوں گے. تو اس لیے مطلب مشہور آدمی ہو نا پورے چک کا، پورے گاؤں کا، تو اس کو ایڈریس، ان میں کئی مشہور ہوتے ہیں، تو وہاں ایڈریس کی پورے ضرورت نہیں پڑتی، وہ خالی وہ چک نمبر لکھ دیا، ایڈریس کافی ہے، پہنچ جاتا ہے. لیکن آپ کو پورا ایڈریس لکھنا ہے احتیاطاً، پن کوڈ بھی لکھنا ہے، اپنی پوری مطلب جو بھی وہ فارمولیٹی ہے وہ پوری کریں، تاکہ یہ مانا وا پہنچ جائے. ہم کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے پیسے ہمارے ہاتھ میں آ گئے، پھر یہ پیسوں کو کس طرح بھگتائے گی ہماری مجلس، یہ جانتی ہوگی. شریر رہنمائی تو انہوں نے لی ہوگی کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. اس کو ہم، یہ تھوڑی آج کل جو اصول چلا ہوا کہ ایڈوانس ضبط ہو جاتا ہے، حرام ہے ایڈوانس ضبط کرنا، یہ لوٹانا ہوگا جس کا ہے اس کو. یوں مسائل اس میں بہت پیچیدہ ہے، باریک باریک مسائل ہے. جو ہم نے یہ کام تو شروع کیا ہے، اللہ ہماری آسانی، ہمارے لیے آسانی فرما دے. شرعی مسائل اس میں قدم قدم پر ہے. آپ تو پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے کہ یار چھوڑو یار، چلو یار پیسے گئے نا، دعوت اسلامی کوئی گئے نا، کوئی بات نہیں، اپنے نہیں لیتے یار، ایڈریس لکھ دیا الٹا سیدھا، کوئی بات نہیں، اس بار ہمارا چندہ چلا گیا. آپ کی اس نیت سے نہ آپ کا چندہ ہوگا نہ ہمارے لیے وہ چندہ ہوگا، ہمارے لیے آپ کی بس وہ ایک طرح سے امانت ہی ہے، امانت بھی نہیں ہے، ہے نا. امانت کے حکام اور ہوتے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے مطلب لگا یہ امانت ہے, یا اب تک پہنچانی ہوگی یا جو بھی پھر احکام ہے شرعی اس پر عمل کرنا ہوگا. مالک تلاش کرے پھر اس کو آخر کار و فقیر شرعی کو دے وغیرہ وغیرہ, جیسے علماء فرمائے وہ کرنا ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے ہم ہماری مجلس کو امتحان میں نہ ڈالیں. پورا ایڈریس وہی انگلش کیپیٹل ورڈز کے ساتھ اگر اردو میں آپ لکھیں گے, ہم لکھ بھی دیں گے نا تو ضرور یہ پوسٹ مین, ابھی پوسٹ مین بھی نئے نئے آ رہے ہوں گے وہ بھی زیادہ انگلش ہی جانتے ہوں گے, یہ اردو وہی کشمور کو کشمیر پڑھیں گے, کشمیر کو کشمور پڑھیں گے تو بھی مسئلہ ہوگا. تو اس میں عافیت اس میں کہ انگریزی ایڈریس کیپیٹل ورڈز میں آپ لکھیں, کیپیٹل ورڈز میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے شاید. یہ دیکھیں اسکرین پر مدنی مذاکرہ لکھا ہوا ہے انگلش میں, تو اس میں یہ کیپیٹل ورڈز ہیں. اب کیپیٹل ورڈ ایم کیپیٹل ہے, بڑا ایم کیپیٹل ہے, اے اس کے باقی کوئی بھی کیپیٹل نہیں ہے, دونوں کے ایم کیپیٹل, این بھی کیپیٹل نہیں ہے, دونوں ایم کیپیٹل ہیں, دونوں ایم کیپیٹل ہیں. اب مگر چونکہ جدا جدا لکھے ہوئے نا تو یہ پڑھے جا رہے ہیں, تو اس طرح یہ بھی جدا جدا لکھیں گے نا تو پڑھے جائیں گے. لکھنا آتا ہوتا ہے اتنا مشکل اب نیو جنریشن کے لیے رہا نہیں ہے. ایک اور چٹکلا میں عرض کرتا ہوں بابا, ہوا یہ ہے جو میری اطلاع ہے جو کہ ایک تفصیلی مدنی مشورہ ہوا ہے, سب مسائل کو حل بھی کرنا ہے اور جنہوں نے ہمیں رقم دی ہے ہماری کوشش ہے ان تک ہم اپنی چیزیں پہنچا بھی دیں جس چیز کی انہوں نے رقم دی ہے, لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے جو کمزوریاں ہیں وہ بھی آگاہ کر رہے ہیں, جو نظام میں بہتری لانی ہے اور جو جن کو پہنچانا ہے وہاں سے جو کمزوری ہے وہ بہتری لانی ہے, ہم ہی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک اور کمزوری کی چٹکلا ہی ہے. اب مثال کے طور پر اسلامی بہن نے بک کروایا اور نمبر دے دیا اس گھر کے اسلامی بھائی کا, اب اسلامی بھائی کو تو تھوڑی بتایا تھا کہ میں نے ماہنامہ میدان مدینہ بک کروایا, اب اس کو آپ فون بھی کرے بولے وہ کون سا ماہنامہ میدان مدینہ کس سے بک کروایا ہے, ہم نے تھوڑی کروایا ہے, ہو سکتے ہیں وہ یوں مطلب دو چار جواب دے دے. تو یوں اگر آپ جس کا نمبر دیں تو اس کو تو بتائے کہ ہم نے پیسے جمع کروا دی, آپ کو فون آئے گا تو آپ اٹینڈ کر لینا. تو یہ ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں. اب یہ کہ اب آپ کو آپ کے تجربات ہیں مجلس کے, اب اپنے تجربات شروع ہوئے ویسے تجربات نہیں, اب مجلس ہے نا تجربات کی بھٹی میں اب جی ہے. دوسرا یہ نکلے گی تو وہ سرخ سورا بن کے نکلے گی. اب یقیناً پوسٹ کے ذریعے چیزیں گھروں پر پہنچتی ہیں, لیکن اب ایک تو کمپنی بھی چینج ہو گئی ہیں بہت ساری جو سامان پہنچاتی ہیں, دوسرا یہ کہ اب بہت بڑا نظام جو ہے نا بابا وہ ای میلز کے ذریعے ہو چکا. اب بہت ساری انفارمیشن معلومات اور سمجھے مکتوب بھی ای میلز کے ذریعے پہنچا دیے جاتے ہیں, لیکن اب یہ کہ جو کمزوریاں ابھی عرض کی گئی ہیں تو اس میں اگر آپ کے گھر ماہنامہ فیضان مدینہ اس ماہ کی 10 تاریخ تک نہیں آتا تو مہربانی کیجیے گا آپ ان نمبروں پر جو بھی آپ کو مدنی چینل کی اسکیم میں بتائے گئے ہیں ان نمبروں پر آپ ہمیں مطلع کریں, ہماری مجلس انشاءاللہ اس کے لیے آپ کے لیے مطلب کہ کوشش کرے گی آپ کو بہتر سے بہتر خدمت مہیا کر سکے اور آپ کے پتے کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ نے سالانہ بکنگ کی ہے اور یہ آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے. اسی طرح جو مشورے دیتے ہیں مشورے بھی گڑبڑی رائٹنگ میں یہ دیں گے, پڑھنے کے لیے پھر ماہر علامت مہیا کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ مشورے اور آرٹیکلز مضامین یہ سب کمپوز کیے ہوئے ہونے چاہیے, ورنہ تحریری مسائل ہوں گے, یہ تحریر کرتے ہیں پھر ساتھ میں پانی پیتے ہوں گے چائے پیتے ہوں گے, پانی گرے گا یہ بھوسا جائے گا مٹ جائے گا ادھورا ادھورا ہوگا, تو یہ بھی ٹائپ کیا ہوا ہوگا نا تو پڑھنا آسان ہوگا. ہمارے اسلامی بھائی جو یہ کام کرتے ان کا بھی وقت بچے گا اور ان کے لیے سہولت بھی ہوگی. اگر یہ میلز کے ذریعے ہوں گے نا میلز کے ذریعے تو یہ اسی میں نوک پلک سنوارنا بھی آسان ہو جائے گا, ورنہ یہ تحریر ہوگی نا اس کو پورا ٹائپ کرنا پڑے گا کمپوز کرنا پڑے گا اور اس پہ بہت محنت پڑے گی اور اجارے کا وقت کافی صرف ہوگا. ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو معلومات کے ضمن میں ماشاءاللہ امیر سنت کے تجربات جو بھی ہم نے سنے, میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے میں رہنے والے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کو اس سے فائدہ نہ ہو, چاہے آپ کا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا آپ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں, یہ وہ مدنی پھول ہیں جس میں آپ کو خط و کتابت یا کوئی بھی چیز سند لینی دینی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو ان مدنی پھولوں سے ہو سکتا ہے بہت سارے فائدے حاصل ہوں. لکھنا خوش خط چاہیے, قلم سے بھی لکھے نا تو خوش خط نہیں لکھتے, اسپیڈ سے لکھتے ہیں نا تو وہ نہیں سمجھ آتی. مجھے خود پڑھنے کا الگ بہت تجربہ ہے لیکن بارہا الفاظ سمجھ میں نہیں کہ یہ لکھا کیا ہے, یا پھر مختلف زبانوں میں لکھ کر لوگ ایڈریس دیں گے, بنگلہ دیش سے آئے گا تو بنگالی زبان, انڈیا سے آئے گا تو ہندی زبان, اور پتہ نہیں کون کون سی زبانوں میں آئیں گے. تو اس لیے انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, اسی میں ہو نا تو کام سہل ہوگا آپ کے لیے. ایڈریس کا مشورہ ایک اور بابا بہت اچھا آیا ابھی ایس ایم ایس کے ذریعے, مجھے بھی اس کا ایک آدھ دفعہ واسطہ پڑا ہے. ہمارے پاکستان میں اب وہ لوکیشن جو ہے نا, پتہ, ایڈریس, یہ بھی اب وہ آپ سینڈ کر دیں نا کہ میرا ایڈریس یہ ہے تو وہ ایڈریس آ جاتا ہے لوکیشن کے ساتھ میپ کی صورت میں. گوگل میپ بڑا مشہور ہے دنیا بھر میں اور بھی بہت سارے چلتے ہیں, تو لوکیشن بھی اگر آپ سینڈ کر دیں گے نا تو لوکیشن آپ کے گھر کا پتہ یا جہاں آپ ماہنامہ فیضان مدینہ منگوانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری پراپر لوکیشن ہے, تو جو نیٹ یوزر ہیں یا جس طرح کی جو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی میرا خیال ہے اگر یہ بھی جو مشورہ اس وقت آیا اگر اس پر بھی عمل کریں گے تو سینکڑوں ہزاروں شاید اس پہ بھی نکل جائیں گے, اتنے تو آج کل استعمال کرنے والے ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک مشورہ آیا میں نے عرض کر دوں. سوال چلائیے. اس میں نگرانی شورا سے عرض ہے کہ آپ نے مجھے ایک بکنگ دی تھی اور انہوں نے ماشاءاللہ جو ترکیب بنائی وہ بھی مجھے بہت پسند ہے, انہوں نے گیس کا بل اس گھر کا لے لیا تھا, تو بل کا بل میں تو ایڈریس ہی وہی لکھا ہوگا جو بل آتا ہے ہر مہینے, تو مجھے تو وہ بہت پسند آیا تھا کہ یہ اتھینٹک ہے کہ اس نے مطلب وہ جو کام کیا وہ مدینہ مدینہ ترکیب تھی. تو لاکھوں میں ایک, ہاں یہ تو ایک ہی بل ہے. تو بہرحال یہ اب انہوں نے بل ہی لے لیا نا بابا, بل لے لیا اور آج امین کو میں نے بل دے دیا, یہ بل ہے, اس بل پہ جو پتہ ہے نا اس پتے پہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھیج دینا, جس طرح سے گھر میں بل پہنچتا ہے اس طرح ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچ جائے گا. اسپیلنگ بھی اس میں مل جائے گی, ہر چیز اس میں ترکیب اچھی مل جائے گی. سوال پتی اور ساری سن کے لوگوں کے ساتھ کی کچھ سنیا انسان. آپ کے پیر مرشد کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ تاریہ ہے, میں مغل پورہ مدرسۃ المدینہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتی ہوں. پیارے باپا جان, اگر کوئی اسلامی بہن شرعی پردہ کرتی ہو اور وہ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہو, اوپر سے غیر محرم مثلا کزن وغیرہ آ جائے تو اسلامی بہن کیا کرے؟ کیا نماز میں نکاب کرے یا چہرہ کھلا رہنے دے؟ رہنمائی فرما دے, ہم سب گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دے. جزاک اللہ خیرا. پیارے باپا جانی, کیا عورت نقاب کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مدنی منے نے بڑے اچھوتے انداز میں ادائیں مرحبا, اور مدنی منیوں کے سوالات بھی مرحبا ماشاء اللہ. اگر وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے نامحرموں کی تو اسی جگہ نماز پڑھے تو بے شک وہ نقاب ڈال کر پڑھ سکتی ہے. اب اگر پہلے سے نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی نامحرم آ گیا, جیسے کزن آ گیا, تو کزن سے بھی پردہ ہے, تو اس صورت میں آیا نقاب ڈال سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی, عمل قلیل کے ساتھ ڈال دے یا کیا کرے, یہ ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. بابا اس صورت میں عمل قلیل کے ذریعے اگر وہ اپنے چہرے کو چھپا سکے تو چھپانے کی گنجائش نظر آتی ہے نظر آتی ہے نظر آتی مائنس کر کے ہے ہو تو جواب دے دیتے ورنہ پھر اس کی رہنمائی لے لیتے مزید انشاءاللہ معلوم کر جائے انشاءاللہ. بابا یہ ارشاد فرما دیجئے گا اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ فلاں جو بیان کرنے والا ہے اس کا جو انداز ہے وہ عام علماء مقررین کی طرح ہے جس طرح وہ تفسیریں اور وضاحتیں کرتے ہیں اس طرح کا اس کا انداز ہے ایسا کہنا درست ہے؟ اس جملے میں تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی اعتراض کا پہلو ہے ہی نہیں کہ مبلغ کا انداز علماء جیسا ہے مرحبا اچھی بات ہے اگر آیتیں پڑھتا ہے تو لیکن بعض اوقات یہی انداز یعنی کہ حقارت کے ساتھ ہوتا ہے یار یہ مبلغ ہے یا مقرر ہے مولویوں کی طرح آیتیں پڑھ پڑھ کے مطلب شولہ بیانی کرتا ہے اڑا اڑی کرتا ہے نعوذ باللہ تو یہاں مطلب کلام ہے یعنی کہ آپ نے جو سوال کیا نا اس میں تو انداز نارمل ہے اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ علماء سے مشابہت کرتا ہے اور یہاں جو میں نے انداز بتایا نا اس میں علماء کی توہین کا پہلو ہے کہ علماء کا انداز اچھا نہیں ہے مولویوں کا یار مولویوں کی طرف یہ لگا ہوا ہے تقریر کرتا ہے وہ تو بیان کرنا چاہیے سنتیں بیان کرنی چاہیے نارمل انداز میں تو اب اگر علماء کی توہین مقصود ہے اور علماء کو حقیر جان کر ایسا کہہ رہا ہے تب تو اس پر جانے کے کفر کا حکم لگ جائے گا اور اگر یہ نیت نہیں ہے تب بھی یہ جملہ جو ہے نا یہ اس کی طرف یعنی توہین کی طرف جا رہا ہے انداز جو ہے تو احتیاط کی راہ تو یہاں بھی یہی ہے کہ توبہ کرے تجدید ایمان کرے اور تجدید نکاح بھی کر لے اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نئے سر سے کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اقبال ہے اور میں مدنی چینل میں کیمرہ مین ہوں. مجھے مدینہ عالم کی توہین اس وقت کفر ہوتی ہے جبکہ اس کی توہین بسبب علم دین کی جائے کہ یہ عالم ہے اس لیے توہین کر رہا ہے اور اگر عالم سے ویسے ہی کوئی دنیاوی طور پر کوئی ناراضی ہو گئی ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے یا اس عالم کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کردار کی وجہ سے اس کی توہین کر رہا ہے اس فرد کی نہ کہ علم دین کی وجہ سے تو حکم کفر نہیں ہے جبکہ عالم دین کی تعظیم فرض جانتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں یہ صورتیں آپ کو مل جائیں گی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے تعلق سے. تو وہ جملہ جس پر میں نے کہا نا احتیاطاً توبہ کر رہے تھے یہ جملہ جو میں نے مثال دی جس کی یہ جملہ ہے خطرناک اور اس طرح اس معاشرے میں بولتے ہیں بعض اوقات ہمارے اپنے اسلامی بھائی بھی اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اگر ایسی کیے تو توبہ کریں. علماء کی توہین کرنا دور کی بات اپنے دل میں بھی اس کا تصور نہ لائیں. عالم دین کی توہین بسبب علم دین کفر دینی کتاب کی توہین شریعت کی توہین یہ سب کفریات ہیں. شریف مسائل کی توہین شریف فتوے کی توہین یہ سب کفریات ہیں اور یہ ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کا کرتے علماء کو بعض لوگ بڑا حقیر جانتے ہیں یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حقیر کون تھا. تو ابھی پتہ چل جائے تو اچھا ہے نا تو ہم ایمان سلامت لے کر کاش دنیا سے رخصت ہوں علماء کے بارے میں خبردار اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں علماء دین یہ تعلق علماء دین کا ہے میری گفتگو کا جو بد مذہب ہے اگرچہ عالم ہو تو اس کے یہ احکام نہیں ہے اس کی توہین کا مسئلہ نہیں ہے مسائل علماء دین کی توہین کے کیونکہ شیطان ہے شیطان بھی عالم ہے بہت بڑا علامہ ہے لیکن اس کی توہین ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں آتے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے تو یہ پڑھنا یہ تو عبادت ہے تو شیطان کی توہین یہ عبادت ٹھہری کار ثواب ٹھہرا اگرچہ وہ عالم ہے. ملم بن باورا بہت بڑا عالم تھا, وہ بہت پہنچا ہوا تھا, لوہے محفوظ کی عبارتیں تک پڑھ لیتا تھا, ولایت کے درجے پر پہنچا تھا, ولایت بھی سلب ہوئی اس کی, موسیٰ علیہ السلام کی توہین کا مرتکب ہوا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا, مرتد ہو گیا. تو یہ کتا جو تھا اصحاب کہف کی وہ رہتا تھا صحبت میں, وہ کتا اہل اللہ اور نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا, مگر بلعم بن باورا کی شکل پر وہ جنت میں داخل ہوگا وہ کتا. اور یہ بلعم بن باورا جو ہے یہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اقبال ہے اور میں مدنی چینل میں کیمرہ مین. مجھے مسئلہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی 16 دن کی, اس کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے مدنی مذاکروں میں نابالغ بچوں کی چیزیں استعمال کرنے کے مسائل سنے تھے, لہذا اس کی پیدائش پر جو تحفے ملے تھے ان میں سے بسکٹ وغیرہ تھے, وہ میں نے یہ کہہ کر لیے تھے یہ ہماری ملک کر دیں بچے کی نہ کریں. بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, پھر بھی میں نے اجازت لے کر استعمال کیے. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں دی ہیں, مثلا جھولا, کپڑے, روپے, اور بتائیں ان چیزوں کا کیا کریں. اسی طرح میں نے جھولے, کپڑے, صابن, اس کی پیدائش سے پہلے بہت سی چیزیں لی تھی, اس کا کیا حکم ہے؟ باپ جو بھی چیز نابالغ کی نیت سے خریدے گا, باپ یا سرپرست, تو وہ چیز اس بچے کی ملک ہو جائے گی. اب وہ بچہ اس کا مالک ہے باپ کے پاس, بس وہ سمجھو ایک طرح سے امانت رکھا ہوا ہے. تو یا تو باپ اس پر خرچ کر دے بچے پر, یا پھر یہ بالغ ہو تو اس کو دے دے. تو اس کے لیے جو خریدی چیز ہے نا, تو یہ استعمال کرے بچہ بھلے اس کو. تو اچھا ایک صورت, دوسرا وہ تحفہ. اب اگر تحفہ دیتے وقت کہ کسی نے تحفہ دیا اور باپ نے بچے کے نیت سے قبضہ کر لیا, تب تو یہ بچے کا ہو گیا. اب نیت کرنے سے پہلے باپ نے بول دیا کہ بھائی دیکھو یہ بچے کے بجائے, اب اگر آپ کا ایسا, ورنہ پھر کہیں سوال میں نہ آ جائے, اگر ایسے تعلقات ہیں کہ آپ بچے کے بجائے اگر آپ مجھے اس کا مالک کر دیں, اس کو مسئلہ پتا ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض اوقات, تو مطلب وہ صحیح ہے کہ آپ اس کے مالک ہوئے, بچہ نہ ہوا. تو مرتے ہوئے بچے کی وفات کے بعد یا جیتے ہی وہ چیز آپ نے استعمال کی تو کوئی الزام نہیں ہے. اچھا اب ایسی چیزیں کہ جن میں بچہ مالک بن چکا تھا آپ کے قبضے کی وجہ سے, باپ کے قبضے کی وجہ سے, اب ان میں بچے کی وفات کے بعد وہ یہ آئے گا ورثے میں, ترکہ ہو گیا یہ. اب یہ ترکہ کس طرح تقسیم کرنا ہے یہ مفتی صاحب سے سمجھ لیتے ہیں. نابالغ بچہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کا ترکہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا. اب ورثہ میں جیسے یہ اگر باپ اور ماں دونوں ہیں تو اس صورت میں وراثت کی تقسیم یوں ہوگی کہ اس مال کے تین حصے کیے جائیں گے, ایک حصہ ماں کا ہوگا اور دو حصے باپ کے ہوں گے. اور اگر باپ انتقال کر جاتا ہے, باپ نہیں ہے اور نو مولود بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے اور اس کی مملوک اشیاء پھر اس وقت جو وارث ہوں گے تو ان میں تقسیم ہوں گے. جیسے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ماں ہے اور اس بچے کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, تو پھر یہ ترکہ ماں کو بھی ملے گا اور بھائی بہنوں کو بھی ملے گا. تو وہ ان کے بھائی بہنوں کی تعداد کتنی ہے اس کے مطابق پھر اس وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے. بھائی بہنوں کو کیا پورا پورا حصہ ملے گا یا اس میں بھی کوئی فرق ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ بھائی بہنوں کی موجودگی میں ماں کا چھٹا حصہ ہوگا. جب ماں کو چھٹا حصہ دے دیں گے تو اس کے بعد جو پانچ حصے بچیں گے تو پھر وہ بہن بھائیوں میں اس انداز میں تقسیم ہوگا کہ بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا. اس کی ایک مثال یوں ہم فرض کر لیتے ہیں, جیسے کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ مسئلہ بچے کے ساتھ ہی نہیں ہے, بڑے آدمی کا بھی انتقال ہوا اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے ورثہ میں اس کی ماں ہے اور دو اس کے بھائی ہیں اور ایک اس کی بہن ہے, اور اگر یہ عمر رسیدہ تھا تو فرض کرتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اولاد نہیں تھی, اور اس کے ورثہ میں صرف ماں اور دو بھائی اور ایک بہن ہے, تو پھر ترکے کے ہم چھ حصے کریں گے. ایک حصہ ماں کو دیں گے جو چھٹا حصہ کہلاتا ہے, باقی پانچ حصے اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ دو دو حصے ایک ایک بھائی کو مل جائیں گے اور ایک حصہ جو بچے گا وہ اس کی بہن کو مل جائے گا. اس میں یہ یعنی نہ ان کا باپ ہے نہ دادا ہے, اور یہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے اس صورت میں جو بھائی بہن کا جو حصہ بیان کر رہے ہیں آپ, جس میں باپ نہ ہو اسی صورت میں مرنے والے کے بہن بھائیوں کو اسی صورت میں ترکہ پہنچتا ہے جب میت کے باپ کا انتقال مرنے والے سے پہلے ہو چکا ہو, اور اگر باپ زندہ ہو تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا. اب اس میں کھلونوں کے مسائل, پھر فیڈر بھی بچے کی نیت سے خریدتے ہوں گے, وہ فیڈر بھی دوسرے بچے استعمال کرتے ہوں گے, کھلونے دوسرے بچے توڑ پھوڑ کرتے ہوں گے, وہ جھولے لگاتے ہیں اور سیڑھیاں منگاتے ہیں ایک ہی لاڈلے کے لیے, پھر اب وہ دوسرا بچہ آ گیا اب پھنسے. تو اس لیے باپ کو چاہیے کہ جو بھی خریدے کھلونا کپڑا یہ سب اپنی ملک رکھے, بچے کی ملک کرے ہی نہیں تاکہ یہ اس طرح مسائل اس کے لیے کھڑے نہ ہوں. تو یہ آج کل بس وہ نہیں ہے, مطلب اتنا ذہن نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. تو یہ جو ترکے کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے ترکے تقسیم کرنے کا, تو اس کے لیے میں عرض کروں گا سائل جنہوں نے سوال کیا ماشاءاللہ, دیکھو خوف خدا والے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور معلومات کی کوشش فرماتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سوال لکھ کر کہ میرا مدنی منا فوت ہو گیا اتنی عمر میں اور اس کی ماں اس کا باپ حیات ہیں, یا بھائی وہ بھائی بہن اتنے ہیں, تو یہ کچھ تفصیل آپ دے دیں لکھ کر دارالافتاء اہل سنت کو, اور یہ جواب لکھ کر آپ لیں. ہم نے زبانی سنا بھی لیکن ظاہر ہے پوری تفصیل یاد رہنا دشوار ہے, لکھا ہوگا نا تو سمجھنا قدرے آسان ہوگا. یہ مشورہ دوں گا, یہ سبھی کو دوں گا جن کی ابھی اموات ہوئی ہیں بھلے 50 سال ہو گئے اور ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا, تو مہربانی کر کے اس وقت کے جو جو رشتہ دار تھے ان کا آپ حساب لگا لیں کہ کون کون تھے, اقرب جو ہوتے قریب ترین, تو ان کا آپ ان کی تفصیل آپ بھیج دیں. یعنی مثال کے طور پر اگر والد صاحب کی وفات ہو گئی اور اس کو بھلے 50 سال ہو گئے, اب ترکہ تقسیم نہیں ہوا, سب کھا پی رہے ہیں موج کر رہے ہیں, تو اب ترکہ تقسیم کیسے کریں؟ تو یہ نہیں کہ اس وقت چھوڑی جائے, اگر اسی سے اگر کاروبار کیا ہے, مثلا والد نے 1,00,000 روپے چھوڑے تھے اور تقسیم نہیں ہوئے, اب 1,00,000 میں جتنے بھی کاروبار میں بڑھے اپنے اور کسی ذریعے سے حاصل کیے وہ شامل نہیں ہوں گے, اس 1,00,000 کو جو کاروبار میں لگایا تھا اس سے جتنی بڑھوتری ہوئی ان سب میں اب ترکہ تقسیم ہوگا. اب بھائی ایک بھائی فوت ہو گیا باپ کے بعد, ترکہ تقسیم نہیں ہوا, ایک بہن بھی فوت ہو گئی, ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا باپ کا, تو اب یہ بھائی بہن کی اولادیں جو ہیں یہ ان میں جائے گا ترکہ. تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تفصیلات کے ساتھ آپ سوال بنائیں, بھلے 60 سال ہو گئے ہوں وفات کیے ہوئے, 40 سال ہو گئے ہوں, تو آپ ترکے شریعت کے مطابق, یوں سردی تو چڑھے گی آپ کو کہ مطلب یہ تو 50,000 چھوڑے تھے اب تو ہم 2.5 کروڑ کے مالک ہیں, یہ کیسے تقسیم کریں؟ جی ہاں 2.5 کروڑ کے مالک ہوں, 2.5 ارب کے مالک ہوں, اگر اس معمولی رقم سے 50,000 کی رقم سے بلکہ 50 روپے سے بھی اس رقم سے جتنی بھی بڑھوتری ہوئی ہے ان سب میں ترکہ اب بھی تقسیم کر لیں آپ. آخرت کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے, اس میں یتیموں کے حقوق بھی ہوتے ہیں, اور ترکہ تقسیم کرنے کا تقریباً رواج نہ ہونے کے برابر ہے. ایک دکان تو لے لے وہ پلاٹ تو لے لے, یہ تو محنت میں نے کی ہے دکان پر, وہ بڑی دکان پر تو آتا ہی نہیں تھا, یہ تو میری ہے. یہ یوں تقسیم کرتے, بڑے بوڑھے بھی یوں فیصلے کر دیتے ہوں گے, یہ سب غلط ہے. محنت کرے نہ کرے, باپ نے آنکھ کر دیا تب بھی آنکھ کرنے سے آنکھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شرن ویسے ہی آنکھ ہے, آنکھ مانے ماں باپ کا نافرمان, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ترکے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا. مسلمان ہے, ترکہ تو وہ دے گا, لے گا دے گا, چاہے وہ ایک دن بھی دکان پر, اس نے دکان کی سیڑھی نہیں چڑھی تھی, دکان دیکھی نہیں تھی کہ کہاں پر ہے, ایسا آوارہ ہے. مگر ہے بیٹا, اور باپ اب فوت ہوا تو جو حکم شریعت ہے, جس نے محنت کی اسی کی طرح اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جو شریعت فیصلہ کرے گی. باپا اس میں البتہ اس بھائی نے جو اپنے طور پر الگ سے جو کمایا ہے اس میں کسی کا حصہ نہیں, اس کا اپنا ہے. مزید ارشاد فرمائے یا اس میں رہنمائی کر دیں. باپا اس میں یہ مزید ہے, جیسے اگر ورثہ میں کوئی ایک وارث وہ اگر ترکے پہ غاصب ہو گیا تو غصب کرنے کی صورت میں اگر وہ دیگر ورثہ کو ان کا حق نہیں دیتا, کاروبار پہ اس نے اپنا قبضہ جما لیا, حق نہیں دیتا, اور اس سے اگر وہ کاروبار بڑھا دیتا ہے تو اس صورت میں وہ غاصب ہوگا, اور جو نفع آئے گا تو وہ اس کے حق میں مل کے خبیث ہوگا, اور اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کو صدقہ کرے, اور بہتر یہ ہے کہ ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق وہ نفع دے, کہ دراصل وہ اسی کے انہی کے حصوں کا انہی کی ملک سے حاصل ہونے والی چیز تھی, جو غصب کرنے کی وجہ سے اس کی صورت میں اس کے لیے خبیث نفع تھا, تو اس کے اوپر لازم تھا اس کو یہ صدقہ کرے گا. غصب والی چیز وہ ملک میں نہیں آتی, یہ میرے منہ سے نکلا تھا ملک خبیث, تو یہ نفع جو ہوگا وہ نفع خبیث ہے, اس کے اوپر لازم ہے کہ سارا نفع جو اس نے مال دیگر ورثوں کا حق پہ قبضہ کر کے جو کمایا ہے, مال بڑھ گیا ہے, تو وہ جتنا بھی نفع ہے وہ اس کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہوگا. اب چاہے تو دیگر فقراء مسلمان جو حقدار ہوتے ہیں ان کو دے دیں, اور بہتر یہ ہے کہ یہ جو ورثہ تھے انہی کو ادا کر دے, کہ یہ انہی کے مال سے حاصل ہونے والا نفع تھا جو اس غاصب وارث کے حق میں خبیث تھا. یہ تو وہ غاصب ہے, غاصب نے لٹے رہا, اس نے لوٹ لیا, قبضہ کر لیا, ایک طرح سے چھین لیا. تو یہ صورت ہر جگہ نہیں ہوتی. باپ فوت ہو گیا, سب مل کے کھا پی رہے ہیں, کما رہے ہیں, پھر کبھی کوئی بھائی الگ ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حصہ دو, یوں بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات قبضہ بھی ہوتا ہے, بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے, چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتا اپنا ان کا حق. یہ کہ جیسے والد کے انتقال کے بعد اگر وہ کاروبار چل رہا ہے اور دیگر سارے ورثہ راضی ہیں کہ اس کاروبار کو بڑھایا جائے, بڑھنے دیا جائے, تو اب سب کی رضامندی کے ساتھ اگر وہ کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس طرح وہ اضافے والا مال بھی دیگر ورثہ کے حق میں شامل ہو جائے گا, یعنی وہ وراثت میں ان کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا, یتیموں کا مال, اس میں یتیم بھی ہوتے ہیں نا, یتیموں کا مال بھی اسی میں شامل ہوتا ہے جس سے کاروبار بڑھایا جا رہا ہے. یتیموں کو تو اجازت دے تب بھی وہ اجازت کے مجاز نہیں ہوتے دینے کے. اب اس میں جو وصی, جو میت کا بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ وصی کے درجے میں ہوتا ہے, تو اگر وہ وصی ہونے کی حیثیت سے اپنے مال اور اس نابالغ یتیم بھائی کے مال کو جو وراثت کے حصے میں شامل تھا اگر وہ ایک ساتھ لگا رہا ہے, اور وصی ہونے کے اعتبار سے, سرپرست ہونے کے اعتبار سے وہ چونکہ اس کے مال کو بھی اپنے حصے کے ساتھ شمار کرتا ہے, بڑھا رہا ہے, تو اس طرح اس کی اجازت ہے, اور اس کا بھی بڑھ رہا ہے. اب جب بھی دے گا یتیم, بھلے بالغ ہو گیا, بڑا ہو گیا, اب تو دینا وہی ہے کہ جتنا متن بڑھ کر جو ہے جتنا بڑھ رہے گا وہ ادا کرے گا. تو یہ دیکھیں کتنے اس میں باریک مسائل ہیں, کتنی مطلب حق تلفیاں ہوتی ہوں گی یتیموں کی, یا یتیم بھی حق تلفی کرے یا دوسرے مسلمان کی بڑے کی کرے, ہر گناہگار تو ہوگا. تو اس لیے میٹنگ کر کے طے کر لیا جائے آپس میں کہ ہم آگے بڑھائیں, یا جس کو جو بولے, میں ایک بھائی بولتا ہے کہ میں اپنا کاروبار الگ کرنا چاہتا ہوں والد صاحب کے انتقال کے بعد, نہیں جمتی اس کی دوسرے بھائیوں کے ساتھ, تو یہ اس کا حصہ اس کو دینا پڑے گا. یہ نہیں تو چھوٹا ہے تو ضائع کر دے گا, تو اڑا دے گا, تو یہ کر دے گا, یہ مطلب یہ ڈھیلے ڈھیلے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. وہ اپنا حق مانگ رہا ہے, اس کو دے دیجئے, شرم اس کا حقدار ہے. اب آپ زبردستی اس کو اس کی رقم روک نہیں سکتے, لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے, نہیں دیتے بھائی کو بےچارے. مطلب مجھے تو پتا ہے نا کہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. وہ الگ کرنا چاہتا بھائی بازو کا دھندا ایسا کرتا, دھندا کرنا آج کل آتا کس کو ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ملاوٹیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بھائی یہ کہ جو مذہبی سوچ کا ہے تو وہ بولتا ہے میرے کو الگ دے دو یار جان چھوٹے, یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں, میرے کو نہیں چاہیے, میرا حصہ میرے کو مل جائے تو میں اپنی حق حلال کی کوئی روزی روٹی کا بندوبست کروں. نہیں دیتے, تو گما دے گا, تو لٹا دے گا, تیرے سے لوگ کھا جائیں گے, تو بولا بالا ہے, تو سیدھا سادھا ہے, یہ مطلب ہمدردیاں کر کے اس کے مال کو مطلب قبضہ کر رکھتے. ایسا نہ کریں, بلکہ جو مانگے اس کو دے دیں. ہاں آپ نرمی سے اس کو بھلے مشورہ دیں, واقعی وہ ایسا ہو بولا بالا تو کہ بھئی تم ایسا نہیں کرو, مگر اتنا بولا بالا ہو یہ ضروری نہیں ہے. سمجھدار ہوتے ہیں, بال بچے والے ہوتے ہیں, ان کو بھی نہیں دیتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا جان آپ کی آفیشیل فیس بک پیج پہ سوال موصول ہوا ہے کہ جب بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسلامی بہن کیا کرے؟ نماز تو قضا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی, وہ رو رہا ہے تو چپ کرانے کی کوشش کرے اس کو, جس طرح اس کو دودھ پلاتی ہیں, فیڈر دیتی ہیں جسے, یا کھلونے اس کے سامنے ڈھیر کر دیتی ہیں. یہ اس طرح بہنوں کو زیادہ طریقہ معلوم ہوتا ہے اس کا. اس کے باوجود بچہ مانتا ہی نہیں, بات وقت پوری پوری رات روتے ہیں, پورا پورا دن روتے ہیں, وقفے وقفے سے وہ روتے ہیں, تو اس میں نماز معاف نہیں ہو جائے گی. بھلے روئے نماز پڑھ. حسن رضا بھائی جیسے بھی سوتی ہے تو روتا ہی ہے نا بچہ. حسن رضا بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوائیوں پر بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں؟ دوا فصیح لفظ دوا ہے, دوا ای یہ بعض لغت کے ماہرین منع کرتے ہیں دوا, تو دواؤں, دواؤں پر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی پڑھ کر دوا پیے تو انشاءاللہ شفا ملے گی. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ دوا وہ پاک دوا ہو اور بدبودار بھی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بدبودار چیز کھانے پر بسم اللہ پڑھنا مناسب نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے. اب دوا کے صورت میں مجھے پتا نہیں, ویسے بدبودار جیسے کچی پیاز ہے, کچا لہسن ہے, یا سگریٹ پیتے ہیں, تمباکو پیتے ہیں, تو اس میں بسم اللہ پڑھنا مناسب نہیں ہے. اور شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے. شراب بسم اللہ پڑھ کے پی تو یہ کفر ہے معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلیم فاروق بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, تو ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. امام مہدی یہ قرب قیامت میں تشریف لے آئیں گے اور یہ خلیفہ راشد ہوں گے, خود مجتہد ہوں گے اور غوث ہوں گے. ان کے دور میں امن و امان قائم ہو جائے گا اور یہ لوگ طواف میں مشغول ہوں گے اور آواز آئے گی, یہ ظاہر ہوں گے کہ یہ ہے اللہ کے خلیفہ مہدی. اس طرح کی علامات بہار شریعت وغیرہ میں لکھی ہیں. اب اس میں آج کل ویسے بعضوں کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں لوگ. ایک تو میرے پاس بھی آیا تھا بےچارا, وہ ایب نارمل ہی ہوگا, یوں دیکھنے میں تو یوں ٹھیک لگ رہا تھا، بولا میں امام مہدی ہوں. میں نے دیکھا اس کو پھسلا کے بھگا دیا، تو کہاں سے امام مہدی بن گیا، وہ سید ہوں گے. بہرحال ابھی نشانیاں باقی ہیں امام مہدی کی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، بے حساب بخشے، زبردست ولی اللہ ہوں گے اور وقت کے غوث ہوں گے. خلیفہ راشد ہوں گے، یہ خلافت راشدہ چار پر منحصر نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ راشد ہے، چھ ماہ انہوں نے بھی خلافت فرمائی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، آپ کوئی حل بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر کے جو افراد ہیں ان کو السلام علیکم کرے، سلام کرے، اور قل ہو واللہ احد کی پوری سورت پڑھ لے. انشاءاللہ اس سے بھی گھر میں امن قائم ہوگا، روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. اور اصل و شر دینی ماحول نہیں ہوتا نا، مدنی ماحول زیادہ تر یہ بھی لڑائی کا سبب بن جاتا ہے. اب بعض اوقات یہ آپ بولیں گے تو امامے والے لڑتے ہیں، تو امامے والے ضرور ہوتے ہیں، امامہ تو یہ دکانوں پہ ملتا ہے، جوش میں آ کے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، امامہ بھی پہن لیتے ہیں، اور ایسے رف ہوتے ہیں کہ سو داڑھی منڈے ایک طرف اور ایک یہ داڑھی اور امامے والے ایک طرف، ایسے خر دماغ ہوتے ہیں، لال لال منہ کیا ہوتا ہے پان سے، اور دانت کالے کالے ہوتے ہیں، اور ایسے خوفناک مطلب ان کے انداز ہوتے ہیں. ذرا ہم داڑھی رکھنا یہ ٹھیک ہے، واجب ہے، رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو، امامہ شریف کی سنت ہے، اچھا پہنتا آدمی. لیکن یہ میں آپ کو ایسے وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولے یار وہ تو فلاں تو یوں ہے مدنی ماحول کے ان کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے، ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا، یعنی پراپر مدنی ماحول میں نہیں ہوتا. تنظیمی ذمہ دار بھی بن جاتا ہے جوشیلا ہونے کی وجہ سے یا مطلب ایکٹیو ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کا ذہن جو ہے نا تنظیمی نہیں ہوتا، وہ اس طرح بنا دیتے ہیں وہ بن جاتا ہے، پھر وہ جو بھی وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بعض اوقات وہ وہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے پیار سے محبت سے یہ مطلب بریانی کا تھال رکھے گا کھلائے گا، اور کھانے کے بعد اگر کوئی بھی مزاج کے خلاف بات نکلی نہ کھانے والے کے منہ میں منہ سے، تو وہی تھال اٹھا اس کے منہ پہ دے مارے گا، وہی امام اور داڑھی والا. ایسے سے خر دماغ اپنے پاس ہوتے ہیں، تو خالی امام اور داڑھی سے یہ تھوڑی ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ولایت کی منزلیں ساری طے کر لی اس نے. تو اصل مدنی ماحول میں وہ آپ کو مطلب با اخلاق با کردار کافی حد تک ملے گا. ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوگا، مدنی انعامات پر دیانتداری کے ساتھ عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے وہ رسالہ پر کر کے جمع کرواتا ہوگا، اور 72 جیسے اسلامی بھائی کے لیے تو 72 یا اس سے 2-4 کم پر اس کا عمل ہوگا، یعنی ٹھیک ٹھاک اس کا عمل ہوگا. خالی رسالہ پور کرتا اور عمل مطلب 10 مدنی انعامات پر بھی نہیں ہے تو وہ پھر وہی حرکتیں اس کی آئیں تو تعجب نہیں ہے. یا خالی جھوٹی موٹی کھانا پوری کرتا اور عمل نہیں کرتا تب بھی یہ وہی حرکتیں کرے تو تعجب نہیں ہے. تو مسئلہ ہوا کہ دیانت داری کے ساتھ عمل کر کے وہ کھانا پوری کرتا ہو، کھانے بھرتا ہو، اس کے کھانا پور کرتا ہو، کھانا پوری پھر کسی اور معنی میں بعض چلا جاتا ہے، کھانے پور کرتا ہو اور جمع کرواتا ہو. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، بالغان پڑھنا پڑھانا، اور بری صحبتوں سے بالکل کنارہ کش. اب اگر مطلب ہے داڑھی والا امامے والا اور ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ہاں ہاں ہاں کر کے ہنستے ہوتے ہیں روز، مطلب کبھی وزیر کو ٹارگیٹ پہ لیتے ہیں، کبھی وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہیں، تو کبھی کسی مولانا کی خبر لیتے ہیں، او پھر یا تو گالیاں نکالتے ہیں، پھر یہ سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے دھندے کر رہے ہوتے ہیں، امامہ بھی ہے داڑھی بھی ہے، تو یہ تو مدنی ماحول کا اپنے آپ کو بولے بھی نہیں، بدنام نہیں کرے ہماری دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی پاکیزہ اسلامی بھائیوں کے لیے، تو اس طرح اگر وہ پاکیزہ ہوگا اور واقعی عملاً مدنی ماحول میں ہوگا، نمازیں پابندی سے با جماعت پہلی صف کا حریص ہوگا پڑھنے میں، مسجد میں نظر آئے گا، یہاں تو کیا داڑھی امام والوں کی ایک تعداد آپ کو فجر میں مسجد میں نظر نہیں آئے گی، رات کو دو دو بجے تک گپے مارتے ہیں، اور پوچھو کہاں تھے، تو محفل میں گئے تھے، جب ایسی محفل کون ہے، کون سی ہے کہ جس میں آپ رات کو جائیں اور فجر نہ فجر کے لیے مسجد میں نہ آ سکے، ایسی محفل اپنے کو نہ کپے، تو یوں کرتے ہیں. اب آدھی آدھی رات تک محفلیں نہ چل رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ عاشقان رسول کہلانے والے جھوم جھام رہے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے اوندے پڑے رہتے ہیں بستر میں، یا پھر وہ جلدی جلدی فجر جو تو پڑھ کے واپس بستر میں گھس جاتے ہیں. یہ مدنی ماحول والے نہیں ہے بھائی، نہ مدنی ماحول والا مسجد میں نظر آنا چاہیے، پانچوں نمازوں میں پابندی کے ساتھ با جماعت، جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. اور اسی طرح مطلب وہ نرم لہجے والا با اخلاق اور اس کے گھر والے اس کے اخلاق کے شاکی نہ ہوں، اس کے اخلاق کی شکایت نہ کریں. گھر والوں میں اکثر شکایت ہوتی ہے کہ باہر جی جناب سے بات کرتے ہیں، گھر میں دور تڑاک، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، کبھی بہن کو چاٹا مارا، کبھی بھائی کو دھول رسید کیا. ایسے مدنی ماحول والے اپنے ہونا چاہیے. تو ایسوں کی تعداد، ایک تعداد ہے ہمارے پاس، رف میٹیریل بہت ہے ہمارے پاس، آہستہ آہستہ پالش ہوتی ہے، ظاہر ہے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ پالش ہو جائے گی. مدنی مذاکرے بھی نہیں سنتے تو پالش کہاں سے ہوگی؟ تو مدنی مذاکروں کا پابند ہو تو یہ مدنی مذاکرے میں، اب جیسے میں نے یہ مدنی پھول پیش کیے تو جو مدنی مذاکرے میں ہیں ان کو ملیں گے نا، یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں ان کو ملیں گے نا. اب جو گلی میں مطلب گپے مار رہا ہے امام پہن کر اور داڑھی سجا کر، اب اس کو کہاں ملیں گے؟ وہ تو وہی منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا والا، ارے وہ ایک والی ڈاکٹنگ کرنے والا ہوگا رف. اللہ تعالیٰ رفنس سے بچائے اور دل آزاریوں سے بچائے. جبکہ ہمارا یہ تے ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے کہ مدنی مذاکرے کے اوقات کے دوران دعوت اسلامی والا جو ہوگا اس کے لیے کوئی دیگر مدنی کام ہے نہیں، ہے ہی نہیں. یعنی اگر کوئی ایسا مدنی کام کے نام پر اگر آپ کو جمع کر رہا ہے نا دعوت اسلامی والا کو ذمہ دار، تو وہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے ہٹ کر کر رہا ہے. مدنی مذاکرہ کے دوران کوئی بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کو بالخصوص جو ذمہ دار ہیں، انہیں مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ مدنی پھول برسوں پہلے دیا جا چکا ہے کہ ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ بالخصوص جو ہمارا ہوتا ہے، اس میں ہمارا یہ ہفتہ وار ہمارا مدنی کام ہے. یہ جو مدنی مذاکرہ ہے ہمارا، جو ہفتہ وار مدنی کام ہے یہ پانچ، ان میں ایک مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے. تو ظاہر ہے کہ اب پوری دعوت اسلامی سے وابستہ اگر عاشقان رسول مدنی مذاکرہ سنے اور اس طرح کے مدنی پھول بھی سنے، اچھا یہ پھر مدنی، یہ جو مدنی پھول ہیں یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے جو مدنی کام نہیں کرنا، اور ویسے بھی اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں یہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. تو یوں مطلب کہ اگر یہ جمع ہوں گے نا اور سنیں گے یا سنیں گی تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مدنی ماحول بنے گا گھر کے اندر بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکیل رضا بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں، اگر کسی کا پرندہ اڑ کر آ گیا اور اس کے مالک کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ جس پرندے کے مالک کا پتہ نہیں ہے اسے رکھنا میں اس کا رکھنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ہے واقعی وہ کسی کا مملوکا، کسی کی ملکیت ہے، تب تو اس کو اپنے قبضے میں لینا یہ تو حرام ہے. اس کے مالک کو تلاش کریں، یہ لختہ ہے، مالک کو تلاش کریں، اور جب امید قطعہ ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، جب اس کا مالک مل ہی نہیں رہا تو خود فقیر شرعی ہے تو خود رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی مالک مل گیا تو اس کو دینا پڑے گا، یا پھر کسی اور فقیر شرعی کو دے دے، پھر بھی مالک مل گیا تو مالک کو دینا ہوگا. یہ لقطے کے مسائل ہیں. اور اپنے قبضہ کرنے کی نیت سے اس کو پکڑ لیا، قبضے میں لے لیا، اب تو یہ غاصب ٹھہرا، ڈاکو ٹھہرا، یہ ڈاکو غاصب ہوتا ہے لٹیرا، اب تو اس پر واجب ہو گیا کہ مالک کو تلاش کرے. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ نواب شاہ سے عثمان راٹھوڑ بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور مسجد جانے میں دشواری ہوتی ہے اور کپڑے ناپاک ہونے کا ڈر بھی ہوتا ہے, تو اب کیا حکم ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے اور جو راستے کی کیچڑ ہے اس کو بھی بارش کی ہو یا ویسے ہی ہو, جب تک یقینی معلومات نہ ہو ناپاکی کی اس وقت تک یہ پاک ہے. گلیوں میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس کا بھلے بولتے ہیں گٹر کا پانی مل جاتا ہے فلاں مل جاتا ہے, بہرحال یہ کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو یہ پانی پاک ہے. یہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, نماز اس سے ہو جائے گی. اب مسجد کے راستے میں اگر واقعی بہت کیچڑ اور پانی ہے حائل ہے یا اتنی شدید بارش ہو رہی ہے اور بچاؤ کی بھی کوئی صورت میں نہیں پہنچ پا رہا مسجد میں, اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مطلب جوں توں بھی تیرتا ہوا پہنچ مسجد میں, تب ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لے, لیکن ہر بار ہر صورت میں ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں بارش میں تو لوگ تفریح بھی نکلتے ہیں مزے لینے کے لیے, مزے لینے کے لیے تو گھوم رہا بارش میں اور مسجد میں نہیں جا رہا بارش ہو رہی ہے, اس پر غور کر لے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مائک کھول لیجئے. محمد عقیل بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ وضو ہو جائے گا لیکن مستحب یہ ہے کہ اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھ کر وضو کرے. نوید علی بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ گھروں میں بچے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں بالخصوص جب لائٹ چلے جاتی ہے, تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں, ایک دوسرے کو ڈرانا نہیں چاہیے, اس میں ڈرنے میں بعض اوقات بچہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور ڈرنا اس کا خوف زدہ کرنا شرعاً جائز بھی نہیں ہے, چاہے بچے ایک دوسرے کو خوف زدہ کریں یا بڑے ایک دوسرے کو خوف زدہ کریں. بچوں کی بھی ابھی سے عادت ڈالی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوف زدہ نہ کریں, کہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے اور بچے اگر کسی کی اختلافی کریں گے نا تو اس پہ ان کی ہے مطلب پکڑ ہے ان کی بھی کہ یہ نہ کریں ایسا. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیرا. و ایاکم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چرن کے ناظرین, کل اتوار ہے اور ہر اتوار کو دوپہر ڈھائی بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی کا ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے, لبیک میں حاضر ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنا معاف کرو اتنا ہی سر پہ چڑھتا ہے. کندھے پر نہ چڑھا, سر پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. بات نہیں کرنی ہوتا, بات نہیں کرو, محبت تو کرو. جب برات آئے گی تو معافی مانگ. اچھا تو نہیں ہے نا اس طرح دنیا سے چلے جائیں کہ ہم دونوں میں دوری ہو. یہ ذہن بنے گا کیسے؟ چاہو اسلامی میں آ کر بن جائے. آپ جان سکیں گے نگران شورا کے ذاتی تجربات اور مشاہدات. لوگوں نے میرے سے کری دشمنی, آ کسی اور نے لگائی تو تمہیں پانی ڈالنے میں کیا آ رہا ہے؟ معافی مانگ لیتے ہیں لیکن میرے سامنے کبھی مت آنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربات سے ہٹ کر تو کام ہو جائے. مختلف مراحل, آپ کے میسیجز اور کال. نگرانی شورا نے ترکیب دلائی, میں نے اس پہ اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگی, انہوں نے کہا میں نے آپ کو دل سے معاف کیا. شیطان نے کتنے سال لگائے ہوں گے دشمنیاں کرنے میں اور آپ ملٹے لگا رہے ہیں دو محبت کروانے. ہمارے سوالات اور نگران شورا کے پرمخ جوابات. لڑائی نہ کروائیں دو لوگوں میں, ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا, توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ کے نزدیک کوئی خاص الخاص بات ہو, پبلک سے زیادہ اکیلے میں زیادہ خوف خدا والے نظر آتے. اللہ ہو. مدنی کسوٹی کے ساتھ ساتھ مدنی اشعار کی تکرار. کوئی مقام ہے لا وہی ہے اول, وہی آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. جی مہروز بھائی، جی مہروز بھائی، تو یہ بول دینا جی مہروز بھائی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، آپ سنا دیں. جس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں مطلب گھیرنے کا سلسلہ، میں نے دیکھا مدنی چل کے ناظرین کی فیور نگرانی شورا کے ساتھ. نگرانی شورا سے کوئی بات پوچھنا چاہیں، ان کے معاملات، ان کے اسکیجول، ان کے جدول مدنی چینل نے ذرائع کھلے رکھے ہیں. ایس ایم ایس کیجیے 03411255554. دیکھیے سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں، براہ راست بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے. نگرانِ پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم. مدنی قافلہ امیر السنت دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی دعوت اسلامی کے لیے. تو تین دن کے مدنی قافلوں میں پاکستان بھر میں جن عاشقان رسول کی کارکردگی نمایاں رہی ان کے نام پیش کرتا ہوں. محمد فیصل عطاری، شریفی کابینہ، یہ 18 سال سے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ہر ماہ حاصل کرتے ہیں. محمد شفیع عطاری بھلوال، غزالی کابینہ، 25 سال. محمد منظور عطاری، تلہ گنگ، ضلع چکوال، حنبلی کابینہ، 13 سال سے. احمد علی عطاری پھلروان، 20 سال سے حضوری کابینہ. قاری محمد سعید عطاری، مدینۃ الاولیاء، ملتان، سہروردی کابینہ، 14 سال سے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کا شرف حاصل کر رہے ہیں. حاجی محمد عاصم عطاری، سہروردی کابینہ، 19 سال سے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عبد اللطیف عطاری، مظفر آباد، کشمیر، چناسی کابینہ، 13 سال. محمد طاہر عطاری، سردار آباد، فیصل آباد، چشتی کابینہ، 13 سال. محمد بہادر عطاری، نگران پاک، سلیمانی کابینہ، 14 سال. محمد یوسف عطاری، جوہر آباد، ضلع خوشاب، طاہری کابینہ، 21 سال. محمد عمران عطاری، نعیمی کابینہ، گجرات، 15 سال. واجہ عثمان عطاری، باول مدینہ، برکاتی کابینات، 25 سال. تو محمد شفیع عطاری اور واجہ عثمان عطاری یہ تین دن کے مدنی قافلوں میں پاکستان میں نمایاں رہے. یا سیدی یا مرشدی، آپ کا غلام یہ عرض کرتا ہے کہ سفر کرنے والوں کی ایک تعداد ہے کہ کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے، مگر ہر سفر کرنے والا مدنی قافلہ تیار نہیں کر پاتا. تو کوئی ایسے مدنی فل عنایت فرما دیں کہ ہمارے کابینات ذمہ داران، کابینہ ذمہ داران، ڈویژن ذمہ داران، اور جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں، یہ جب بھی سفر کریں تو ایک مدنی قافلہ انفرادی کوشش سے تیار کر لیں. مثلا وہ شعبہ تعلیم کا ذمہ دار ہے تو شعبہ تعلیم سے مدنی قافلہ تیار کرے، وہ مجلس رابطہ کا ذمہ دار ہے تو مجلس رابطہ کا مدنی قافلہ تیار کرے، وہ جامعۃ المدینہ کا ذمہ دار ہے تو جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ اور جامعات اہل سنت سے مدنی قافلہ تیار کرے. یعنی جو جس سطح کا بھی ذمہ دار ہے وہ اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو انفرادی کوشش کر کے مدنی قافلہ تیار کر کے ساتھ لے کے جائے، تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے. تو وہ کیا انداز ہوں، وہ کیا اقدامات ہوں جن کے ذریعے سے ہر ذمہ دار، ہر ماں انفرادی کوشش سے مدنی قافلہ تیار کر سکتا ہے. اس تعلق سے کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ 12 عاشقان رسول جو ہے مدنی قافلوں کی کارکردگی میں نمایاں، اور ان میں حاجی محمد شفیع اور عثمان واجہ، یہ دونوں برابر برابر 25 سال ہو گئے کہ ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کیا. بلکہ شاید یہ اس دور کے سفر کرتے ہوں گے کہ جب 2 مہینے میں 4 دن تھے. اب اللہ بہتر جانے 25 سال تین دن کو ہو گئے نہیں ہو گئے برابر یاد نہیں آ رہا. بہرحال یہ کہ 25 سال سے یہ مدنی قافلوں میں مسافر بن رہے ہیں، تو میں ان سب کو 12 کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اور بھی ایسے ہوں گے جو سامنے آئے نہیں ہوں گے، تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی قافلوں کا مسافر مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی دیتے ہیں دین کی خدمت کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ پیسے دینا اگرچہ بھی نفس پر گرا گزرتا ہے, لیکن جو مالدار ہوتا ہے بعض اس کو فیلنگ نہیں ہوتی, دو چار لاکھ روپے اٹھا کر دے دیتا ہے نا, یہ اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے, دے دے گا. اس کو بولے نا تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرو, اس کے لیے یہ کبھی شاید راضی نہ ہوگا کہ اس میں مشقت ہوتی ہے. ایئر کنڈیشنڈ روم چھوڑ کر یا نرم نرم بستر پلنگ چھوڑ کر پرسکون مکان کی چار دیواریاں چھوڑ کر, بارہ دریاں چھوڑ کر مسجد کی چٹائی پر سونا ہوتا ہے, یہ ذرا مطلب مشقت ہے اس میں. پھر وہ ظاہر تین دن وہ گزارنے رات دن, یعنی کم از کم تین دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے, پھر آگے تو وقف مدینہ یعنی پوری زندگی والی بات ہے. اور ایسے بھی خوش نصیب ہے جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی دعوت اسلامی کو دی ہوئی, اپنی جوانیاں لٹا دی دعوت اسلامی پر, یعنی اللہ کے دین کے لیے. دعوت اسلامی اپنے ذات کا کام تو لے نہیں رہی, نہ دعوت اسلامی والے اپنی ذات کا کام نہیں لے رہے, خود دعوت اسلامی یہ تو دینی کام کا اقدار ہے, کسی فرد کا نام تو ہے نہیں. تو یہ قربانیاں اللہ ان کی قبول فرمائے, اور اسی یعنی اصل دین پھیلانے والے سمجھو کہ مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں نا, یعنی دین پھیلانے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے کہ یہ ایسی مسجدوں کو جا کر آباد کرتے ہیں. مجھے پتا ہے نا کہ مسجدوں کے بعض جگہ تالے کھلواتے ہیں کہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا, وہ بند پڑی ہوتی ہے. معلومات کی تو پتا چلا کہ نہ امام ہے نہ مؤذن ہے, کوئی نماز کے لیے نہیں آتا, تو کتے بلے گھس کے خراب کرتے ہیں, تو اس لیے مسجد بند پڑی ہے, تو جالے لگے ہوئے. پھر یہ مدنی قافلے والے جاتے ہیں اور اس کی صاف صفائی کرتے ہیں, وہاں اذانیں دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ خوف خدا والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ بابا مسجد کھل گئی. پھر یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کا تقرر کر دیتے ہیں اور ترکیب بنا لیتے ہیں, مسجد میں نماز شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارے مدنی قافلے والے اس طرح بھی کرتے ہیں. تو یہ سب مدنی قافلوں کے ذریعے مسجد آباد ہو رہی ہیں, نمازوں کی تعدادیں بڑھ رہی ہیں, غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں, بعض جگہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں غیر مسلم, اور برائیاں کرنے والے, شرابیں پینے والے, جوا کھیلنے والے, اس طرح کے جو ہوتے لوگ یہ توبہ کر کے رائے راست پر آ جاتے ہیں. یہ مدنی قافلوں کے فوائد ہیں, گھر بیٹھے یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو اپنے سب کو بھلے جن کو پیسے اللہ نے دیے مالی طور پر بھی وہ خدمت کرے, کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ جانی طور پر خود کو آگے پیش کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تو جانی طور پر ہے نا اپنی جانیں داؤ پر لگا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں. تو ہمیں یہ نبیوں والا کام کرنا ہے, علیہ الصلوۃ والسلام ان مانو کر کہ انہوں نے تبلیغ کی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلیں اور نیکی کی دعوت دیں, دین پہنچائیں. اب رائے کہ دوسروں کو تیار کیسے کرنا, تو اس میں یہ ہے کہ ہم بولتے نا خالی کہ بھائی قافلے میں سفر کرو, قافلے میں سفر کرو, قافلے میں سفر نہیں کرتے, تو اس طرح اثر کم پڑتا ہے. تو نیکی کی دعوت نامی جو فضان سنت کا جو حصہ ہے دوسری جلد کا, اس میں سے کچھ حکایات وغیرہ اور اس طرح کے مدنی پھول جو ابھارنے والے ہیں اس میں رائے خدا میں نکلنے کے لیے, وہ مدنی پھول رٹ لے, غلطی نہیں کرے ورنہ دیکھ کر بولے, تو وہ رٹ لے اچھی طرح, اور اس کو مطلب ہے نا اس کے ذریعے تیاری جلدی ہوگی. کسی کو دعوت دیں گے اور اس میں ساتھ میں یہ مدنی پھول سنائیں گے نا, تو انشاءاللہ وہ جلدی تیار ہوگا. اس طرح انفرادی کوشش آپ کی مضبوط ہوگی, کارآمد ہوگی. اور اس کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس 41 دن کا ہوتا ہے, یہ تو ضرور کرنا ہے. یہ تو ہر رکن شورا بھی کرے, ہر کابینات ذمہ دار بھی کرے, ہر کابینہ کا ذمہ دار بھی کرے, ہر ڈویژن مشاورت کا نگران بھی پڑے, جتنے جن پر نگران کی اصطلاح بولی جاتی ہے وہ بھی, جن پر ذمہ دار کی اصطلاح بولی جاتی ہے وہ بھی, جن کی کوئی تنظیمی ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی. یہ کورس جب تک نہیں کریں گے آپ, اس وقت تک آپ انفرادی کوشش کرنا سیکھیں گے کیسے، دوسروں کو مدنی قافلے کے لیے تیار کرنا سیکھیں گے کیسے؟ بھلے نا آپ کی بڑی ذمہ داری تو کیا ہوا، لیکن آپ کو پتا ہی نہیں کہ مدنی قافلہ سفر کس طرح کروایا جاتا ہے. تو اب 41 دن کا کورس 41 سیکنڈ میں تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا. وہ یوں مطلب یہ کوشش کریں، سیکھیں اور ہاتھ پیر مارتے رہیں، تو انشاءاللہ مدنی قافلے جیسے ذمہ داران جو ہے نا، میں جب بڑے ذمہ داران مثال کے طور پر رکن شورا، اگر ہر رکن شورا 3 دن مدنی قافلے کا مسافر پابندی سے بنا کرے نا، تو اس کے ساتھ دیکھنا کہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے دیوانے گرتے پڑتے ہوں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ بے شک 313 آپ کے پاس جمع کر لیں، چلو بھائی چلتے، آپ لے چلیں ان کو. اچھا اب کہاں رکھیں گے ان کو؟ رکھنا کیا تھا، کہیں پہنچے مناسب جگہ پر، اور پھر وہاں ان کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ عیسائی بھائیوں کے مدنی قافلے بنا دیں، ان کو مختلف جگہوں پر روانہ کر دیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ کابینات کے ذمہ دار، کابینات مشاورت کے نگران، دیگر مشاورتوں کے جو نگران ہوتے ہیں، یہ بڑی سطح کے خاص کر ان کا نام ہوتا ہے. ان کے لوگ عموماً عیسائی بھائی ملیں گے جو ان سے عقیدت رکھتے ہوتے ہیں. تو یہ اگر پابندی سے مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور یہ بولیں گے فلاں تاریخ کو فلاں دن میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں، کون کون آئے گا، تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ جلدی جلدی قافلہ، مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا. مگر یہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بنے تو ہو، یہ سب بنے نا تو مدینہ مدینہ، تو پھر یہ دکھ درد دور ہو جائیں گے کہ مدنی قافلے سفر نہیں کرتے. اس درد کا مداوا جو ہے نا، یہ ہمارے بڑی سطح کے ذمہ داروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یہ اگر چاہیں گے تو مدنی قافلوں کی ریل پہل ہو جائے گی، یہ چاہیں گے تو مدنی انعامات کی ریل پہل ہو جائے گی، یہ چاہیں گے علاقائی دورہ یعنی کہ مدنی دورہ جس میں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اس کی دھومیں پڑ جائیں گی، یہ چاہیں گے تو مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ابھر جائیں گے عاشقان رسول، یہ چاہیں گے تو یہ کرنے والے کام کریں گے نا تو انشاءاللہ ہوگا. ان میں بعض ذمہ دار بس مدنی چینل پر آنا ہوگا، ٹائٹ امامہ باندھیں گے اور بیپاریوں کے بعد جا کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ ایک کلپ مدنی گلدستہ بولوں یا کلپ بولوں کیا بولوں وہ بیچ دیں گے، پھر فون کریں گے ہاں بھائی ہمارا کلپ کیوں نہیں چلا، اس میں یہ کاٹ دیا وہ سین کاٹ دیا، پورا کیوں نہیں چلایا، یہ دھندے کرتے ہوتے اور بےچارے مدنی چینل والے ان سے ڈرتے ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کچھ کر دے گا ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی. بہت بڑی سطح کا ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ بڑی سطح کا ضرور ہے مگر بڑی سطح کا غیر ذمہ دار ہے. جس کو مدنی چینل پر جلوہ نمائی کا جذبہ ہے اور حقیقت میں جو مٹ کر مشقت کے ساتھ گلی گلی کریا کریا مدنی کام کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ بالکل یعنی کہ غافل اور لا تعلق ہوتا ہے، یہ میرے نزدیک تو ذمہ دار نہیں ہے، اپنے زوم فاسد میں ہوتا رہے ہوگا. ذمہ دار حقیقت میں وہی ہے کہ جو مطلب کام کرے، مدنی کام کرے. یہ جو اجتماع اور یہ بھرتے ہیں یہ عام طور پہ چھوٹی سطح والے ہوتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ بھر رہے ہوتے ہیں اجتماعات، مدنی مذاکرے ترغیب دے دے کر جمع کر کے ماشاءاللہ لا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تعداد ہے بڑی سطح کی ذمہ داروں کی الحمدللہ وہ بھی ٹوٹ کر مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں دعوت اسلامی کو انہوں نے ماشاءاللہ وہ ایک پلر کی طرح ان کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے. لیکن میں ان کو مطلب یعنی کہ سمجھو کہ ترغیب دے رہا ہوں کہ جو نہیں کر رہے، کمزور ہیں، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتے، میں ان کی خدمت میں کروں گا. آپ سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ ایک مطلب مبالغہ ہے، شیطان تو خیر وہ کہاں چھپے گا، مردود یہ تو قیامت تک دیکھاتا رہے گا، لیکن مبالغہ ہے کہ اتنا انشاءاللہ اس کے مشن پر زد پڑے گی اور نیکیوں کا دور دورہ ہوگا. بس سب مدنی قافلے سنبھال لیں، مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علی سنت سے عرض ہے کہ اب 26 دن کا 12 مدنی کام کورس کی اب ہماری جو نئی ترکیب ہے وہ اس طرح ہے، اور آپ نے سیدہ فاطمہ دبئی سے بنت عاطف باپو کے بارے میں یہ فرمایا تھا, انہوں نے پورا پڑھا یا نہیں, تو ان کی کارکردگی بھی آ گئی ہے, انہوں نے بھی پورا پڑھ لیا ہے جو کال ان کی چلی اس کے بعد لگتا ہے. جی 48 دن بتایا انہوں نے, 48 دن تو یہ لگتا ہے کہ پرانا ہے. آپ لوگوں نے بیچاری کا چلایا نہیں تو اس کو دوبارہ زحمت ہوئی کہ نہیں نہیں میں نے پورا پڑھ لیا ہے. اور وہ اتفاق یہ کہ ویڈیو بھی انہی کی تھی. یا غوث پاک میں ہوں خاک. اب یار جس نے بھیجا نا وہ یہی کہوں گا کہ کیا آپ میں کچھ نہیں بولتا. چلو میں نے پیغام بھی اس کو بھیجا کہ بھائی نام باپ کا نام کچھ بھیجو تو صحیح تاکہ میں بولتا سکوں. گھر کی دعوت دی ہے, گھر کا کوئی اتا پتا یہ دنیا کے کس کونے میں رہتی ہے, یہ مجھے کیسے بلائے گی کیسے لے جائے گی, میں خود چل کر جا سکوں گا یا اڑ کر جانا ہوگا ہوائی جہاز میں, کیا صورت ہوگی. اب کچھ بھی نہیں تو وہ ذمہ دار بھی غیر ذمہ دار بنا رہا اور چپ ساتھ لی اس نے. ابھی تک آخری اطلاع تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا, پتا نہیں اس کو میرا پیغام بھی پہنچا نہیں پہنچا. جس کے ذریعے پیغام پہنچا اس نے مجھے کارکردگی دے دی کہ میں نے اس کو بھائی تمہارا سوتی پیغام سینڈ کر دیا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے یہاں کوئی وہ خرابی ہو, ٹیکنیکل پرابلم ہو, وہ سن نہ پایا ہو. تو سب کو سب کا ذہن نہیں ہوتا, ہمیشہ سوتی پیغام آپ دیں نا تو دیکھو جو مشہور آدمی ہے نا وہ چلو اپنا نام نہ بھی لینا تو آواز اس کی پہچانی جاتی ہے. ہر فرد مشہور نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کہ فارورڈ کرنے کا آج کل حساب کتاب ہوتا ہے, فارورڈ کرتے ہیں. تو جس کو آپ نے ڈائریکٹ کیا وہ جانتا ہوتا ہے آپ کی آواز سمجھتا ہوتا ہے, لیکن مجھے فارورڈ کر کے جو آتے ہیں نا بیمار ہو کے آتے ہیں, بیمار کے نمائند ہو کے آتے ہیں, تعزیتوں کے آتے ہی رہتے ہیں, لیکن میں پھر بولتا ہوں گمنام گمنام کی آواز. اپنا نام نہیں لیا ہوتا انہوں نے, کبھی مریضوں کا نام بھول جاتے ہیں, کبھی کچھ بھول جاتے ہیں, کبھی وہ گاڑیاں چل رہی ہیں پنکھے چل رہے ہیں اور ڈھائیں دھو کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ شاید خوشی اور خوشبو کے ساتھ ہاتھ باندھ کر بول رہے ہوتے, پلے نہیں پڑتی کہ بول کیا رہے. اس میں تو ایسا ہے کہ بالکل منہ سوراخ کے قریب, یہ سوراخ ہوتا نا اس کے قریب منہ لے جا کر وہ پنکھا نہ چل رہا ہو, گاڑی کا شور نہ ہو اور کسی طرح کا شور شار نہ ہو, ذہن نصیب کمرہ بھی بند ہو, ایسا پرسکون ماحول ہو نا اس میں سوتی پیغام جو ہے آواز یہ بڑی کلیئر جائے گی اور سننے والے کو زحمت کم ہوگی. تو اس میں سلام کرے بسم اللہ پڑھے. میں بارہا حمد و صلات سے شروع کرتا ہوں, نام لیتا ہوں اپنا اور پھر وہ سلام بھی کرتا ہوں اور پھر جو عرض کرنا کرتا ہوں. تو اس سے کیا سننے والا اگر میری آواز نہیں بھی پہچانتا تو اکثر اس کو ڈھارس ہو جاتی ہے, لیکن ہر بار ایسا میں بھی نہیں کرتا. لیکن یہ کہ میری خوش فہمی بھی رکاوٹ ہے, مجھے تو میری آواز سمجھتے ہیں پہچان لیتے ہیں اکثر. کوئی سائی بھائی ہوگا شاید جو میری آواز نہ پہچانے, اللہ اکبر. اپنے مدنی ماحول کی بات کروں تو واسطہ زیادہ زر مدنی ماحول والوں سے پڑتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح نام عمر بھی بتاتی ہے مدنی منی, تو اب زیادہ چلانے میں سب رہتا کہ چلانا کہ نہیں چلانا, لیکن آواز سے انداز سے وہ چھوٹی لگتی ہے. میں نے 6-7 سال کی ہوگی شاید, اللہ اکبر. بہت چھوٹی تھی تو میں نے دیکھا تھا, وہ میرے پاس آ بھی نہیں رہی تھی, ڈرتی تھی چھوٹی تھی نہ سمجھتی. اب تو ماشاءاللہ پورا رسالہ پڑھ لیا, ماناما فیضان مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ہاں بھائی آپ فرمائیے کچھ فرمانا چاہتے ہیں. باپا وہ جو میت نے کاروبار چھوڑا ہے اور اس کے ورثہ میں کچھ کاروبار کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے, تو اس کی ایک تفصیلی جو ہے وہ مجلس افتہ کی ایک پیشکش کتاب ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. تو اس کا ایک پورا سوال جواب میں پڑھ کر سنانا چاہ رہا تھا تاکہ اس میں میرے جواب میں بھی کچھ غلطی تھی تو اس کا بھی ازالہ کرنا ہے. کہ میں نے کہا تھا کہ جو کاروبار پر جو وارث غاصب ہو کر قبضہ جمع کر کاروبار ہتیا چکا تو اس میں جتنا نفع ہوگا وہ نفع خبیث ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, جو نفع اس کے حصے کی مقدار ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگا اور بقیہ جو دیگر ورثہ کے جو حصے کا نفع ہوگا وہ خبیث ہوگا. تو اس بارے میں پورا جو سوال جواب تھا وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے, تو اس کے صفحہ نمبر 38 اور 39 پر یہ سوال جواب موجود ہے. سوال یہ کہ والد کے انتقال کے بعد ورثہ میں بعض افراد والد کا کاروبار سنبھالتے ہیں, تو کیا سب ورثہ اس کاروبار اور اس کے نفع میں حصہ دار ہوں گے یا صرف کاروبار کرنے والے؟ تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ مال ترکہ میں تمام ورثہ بطور شرکت ملک شریک ہیں. تمام ورثہ کی اجازت سے کاروبار سنبھالنے کی صورت میں ہر وارث اپنے حصے کے مطابق کاروبار کے نفع و نقصان کا حقدار ہوگا, اور اگر بعض ورثہ نے دیگر ورثہ کی اجازت کے بغیر کاروبار سنبھالا اور مزید آگے بڑھایا تو اصل مال جو کہ میت کے انتقال کے وقت کاروبار میں تھا اس میں تو ہر وارث اپنے حصے کی مقدار کا مالک ہوگا, لیکن اس مال سے حاصل ہونے والے نفع کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ اس نفع میں دیگر ورثہ شریک نہیں ہوں گے, بلکہ یہ نفع صرف انہی افراد کا ہے جنہوں نے کاروبار بڑھا کر نفع حاصل کیا. البتہ ان کے لیے صرف اپنے حصے کے مطابق نفع لینا حلال ہے اور دیگر ورثہ کے حصوں کے مطابق حاصل شدہ نفع ان کے حق میں مال خبیث ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے حصوں سے زائد نفع دیگر ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق دیں یا خیرات کریں, اپنے خرچ میں نہ لائیں. یہی حکم متروکہ جائیداد وغیرہ کے کرایوں کا بھی ہے. ماشاءاللہ, تو اس میں میری بھی غلطی سامنے آ گئی, تو یہ ہماری طرف سے ازالہ ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. تو مدنی چینل کے سائیں بھائی بھی اب جو جواب دیا گیا سوال کے جواب میں اس کو شامل کریں, ہمارا جو بولا ہوا ہے اس کو ایڈٹ فرما دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. اچھا, وہ امام مہدی کے تعلق سے بہار شریعت میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی یعنی ایسٹ کی طرف کے مینارے پر نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے. صبح کا وقت ہوگا, نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی, حضرت امام مہدی کو کے اس جماعت میں موجود ہوں گے, امامت کا حکم دیں گے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے. وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے, اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر یعنی جہاں تک نگاہ جائے, جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی. وہ بھاگے گا, یہ تعقب یعنی پیچھا فرمائیں گے, اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے, اس سے وہ جہنم واصل ہوگا. یہ امام مہدی کے تعلق سے وہ میں نے عرض کیا, البتہ یہ کہ وہ امام مہدی کے لیے آواز آئے گی یہ بھی میں نے پڑھا ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں باہر شریعت میں لکھا ہوگا. جگہ پر ہے باپا. ہاں ابھی میں نے پڑھا تھا. ہاں تو اب یہ آپ نے مجھے یہ پڑھوایا, اس کی حکمت معلوم نہیں کس نے پڑھوایا. اچھا کس نے پڑھوایا؟ ہاں جی اماد نے بھیجا. میں نے جو کہا تھا اگر وہ شرعن درست تھا تو پھر اس میں کوئی مزید وضاحت کی حاجت نہیں تھی. اصل پڑھ کر ہم سناتے ہیں نا اس طرح, تو تجربہ یہ ہے کہ ناظرین بھی متوجہ کم رہتے ہیں اور حاضرین, اور ناظرین کا تو خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. تو جو اس طرح ہم جلدی جلدی بول دیتے ہیں نا, جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو, شرعی غلطی ہے, تب تو واقعی اس کو بالکل روک دینا چاہیے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شریعت نہ پکڑے تو پھر کوئی کیوں پکڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صفحہ 112 124 پہ جو آپ نے فرمایا آواز والا اس پہ یہ موجود ہے کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی اس کی بات سن اور اس کا حکم مانو جو آپ نے فرمایا تھا. جی جی تو حضرت مہدی امام مہدی کا ظاہر ہونا اس کا اجمالی یعنی مختصراً واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے, صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا, ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے, اولیاء انہیں پہچانیں گے, ان سے درخواست بیعت کریں گے, وہ انکار کریں گے دفعتن, یعنی اچانک غیب سے ایک آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوه, یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے, وہاں سے سب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ یعنی ساتھ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام میں من بیٹے بات تاری میں گلباغ سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ عورتیں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ جمعے کی نماز کے مدنی منی کچھ شرائط ہیں, تو وہ شرائط پر عورت مردوں کے لیے بھی شرائط ہے, تو عورتوں کو تو ویسے جمعہ ان پر ہے ہی نہیں, جمعہ واجب ہی نہیں ہے, تو عورتیں حسب معمول گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین بار پڑھا اس نے گویا شب قدر پا لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج جو مدنی چینل کے ناظرین کو سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو فیاض جود خیر کے معزز القاب عطا ہوئے. اس کا جواب ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی چرن کے ناظرین میں جن کی طرف سے 12 ابتدائی ہمیں جوابات موصول ہوئے ان کے نام پکارے جائیں گے. بنت جمیل باب المدینہ کراچی, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت سید افتخار گجرات, بنت محمد شریف اتاریہ پنو عاقل, بنت علی اتاریہ دیہاڑی, بنت نبی بخش زمزم نگر حیدر آباد، ام سارا تاریہ باب المدینہ کراچی، بنت سید امیر حمزہ مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت سید ندیم احمد مدینۃ الاولیاء ملتان، الطاف حسین سیالوی پنو عاقل، بنت مظہر تاریہ اسلام آباد، بنت سید جیلانی اسلام آباد۔ اور جو مجموعی طور پر جو نام موصول ہوئے ان میں جو قرآن دادی ہوئی اور جن کو 1200 روپے کا انشاءاللہ مدنی چیک جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا، ان کا نام ہے بنت نبی بخش زمزم نگر۔ تو انشاءاللہ ہماری مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے یہ 1200 روپے کا مدنی چیک ان کو روانہ کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جو بالخصوص ہمارے او بی وین اجتماع میں ہیں، عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں موجود ہیں، مکتبۃ المدینہ کے بستے یہاں لگائے گئے ہیں، آپ ضرور بھی ضرور امیر السنت کے کتب و رسائل، المدینۃ العلمیہ سے شائع ہونے والی کتابیں، اور بالخصوص ماہ فیضان مدینہ جمادی الاولیٰ کا جو شمارہ ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ سادہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہدیہ، اور رنگین شمارہ جو ہے وہ 65 روپیہ ہدیہ، 60 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے مقبول سلسلے ذہنی آزمائش، اس کے 92 موضوعات پر ہر موضوع پر 12 سوالات، کم و بیش 1000 سے زائد سوالات جوابات کا یہ بہترین مجموعہ کتابی شکل میں مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا۔ 100 روپے ہدیہ پر یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهله، یا رب المصطفی عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں موجود نیکیاں، اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چرن کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شایع نشان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ اے اللہ، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، تمام اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام سلاسل کے بزرگوں کو بالخصوص سیدی مرشدی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم، خواجہ غریب نواز، امام غزالی، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، امام اہل سنت، ہم اپنے پیارے میٹھے مرشد کریم کو، ان کے والدین کو، ان کے متعلقین، محبین، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی دعوت اسلامی، اور وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اور بہنیں جنہوں نے 12 ماہ کے لیے ماہ فیضان مدینہ بک کروایا، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ظاہری باطنی پاکیزگی نصیب فرما، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما، مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنا، مدنی قافلوں کا ہمیں مسافر بنا۔ اے اللہ، ہمیں نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. دین کی خدمت کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما. نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علم دین حاصل کرنے، دوسروں کو سکھانے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو یہاں موجود حاضرین میں سے بیمار ہیں، او بی وین کے اجتماعات میں جو حاضر ہیں ان میں کوئی بیمار ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں جو بیمار ہیں، یا جو بیماروں کے نمائندے ہیں جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، رشتہ دار بیمار ہیں، پڑوسی بیمار ہیں، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما. یا اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں، قرضے سے خلاصی نصیب فرما. جو نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروباری مشکلات میں جنہیں گھیر رکھا ہے، اے اللہ ان کو بھی آسانی عطا فرما اور آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا. مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا. مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. ہمارے گھروں سے ناچاکیاں دور فرما، محبتیں عطا فرما، آپس کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں. اے اللہ رشتہ داریاں ہماری مضبوط ہو جائیں، ہمیں آپس میں شیر و شکر کر دے، محبتیں عطا کر دے، بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال کر دے، امیر اہل سنت کی ہمیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ جگہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس ہو مجبور کی. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں اپنا پتا.